أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وجدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيه آيات بينات مقام إبراهيم إلى آخر الآية. الله كما نبغى ندراغا قرا دارو آيات دانجين تندي التي كهنا به aga tage soronda tibbati nga kenni ka kebega makka ka keni kandaye tage honu ndangani. Fihi ayatun bayyinatu ka ke tagu manca banganto wa ka kedi darora kun tagu manca banganto yugunu ko Arafa wadi, Muzdalifata wadi, Minna wadi, Jamarati ngadi, Safa wadi, Marwa wadi, Jamjama wadi. Maghamu Ibrahima shiki dingiranka wadi. Yala Ibrahima rangke shiki dingirawu. Mana manashika haji aga shiki nukusu maghamu Ibrahima kena dokenye iba wala aga shiki gide kebe kama narikaba taga anadokenye. Iguruti maghamu Ibrahima aga shiki gide kebe kama narikaba taga arakatali tawafu nga salini ahale ti maghamu Ibrahima anadokenye. Igunu gana ti manashika li haji kesuwane. Diga muhilli ganari ayandi digambane ngani kare kare ntenga na ho kare kare digambane ngani umumu nga nasuko ho kare nteke bika kare kare araganga li umumu kenu kondi ona wara holo wonteke kama kenya masu makamu Ibrahima gashiki dingira sui hijra kei kentu wani tagumanchenga makamu Ibrahima kenu wani fasi angananya ammu nga maghamu Ibrahima gile kebe gashiga kama nalikawa taga waruna ni kangananya kasu wana antaga shigi gile kebe kama bane nalikawa taga yirenya ni maghamu Ibrahima kwa ikutege buu kanganata wasu utuga roma amaro kenya lugu nteni Ibrahima gashiki dingira suwa hijira ke manashika li hajja likawa hii kenchuwa ni maghamu Ibrahima au gashiki gile kebe kama wadi ومن دخله كان آمنا شربه غنارو الكعبه دي انيا دونتني حقرتا لنكم يا لو شربه غنارو الكعبه انيا دونتني ما الله تي شربه غنارو الكعبه انا حقرتا ان توكم ماكي جاي ابيسوتو انغارو الكعبه ام بقرنتا شربه غرو الكعبه انا حقرتا غيركم شرم ماكي جاي sere maga hore jugu haramundi kenya ni jahil no harini togi jahila gundi da ketanga angana sere mpa bakare angaro haramundi angara kebe ha bakare andara ge manta katinana anta katinana paske allah ra hore jukem pramani ka banu gondi kogar ne hadishin kunadi serebe ganar wal kaba an hakra ta gelan kan mangarno tampa krenta bu an pakrenta bu mani hada mare ngollun de kan pakren mata bu bakalla yanga katanga de aro Allah gana kebira murutan ya lo gana ti serebe garo haram kare tampa krenta bu watten tan kitano ba Allah gana ti amashugo kiyana ngan tan kitano ba Allah gana ti Allah jabu nan tan kitano ba ona ro hada mare mpinu de haramaren pinun do haramaren nyangollu beno ga nyana ngam pakrenta ko kenda Allah ti sherma ki nyanga no kama ki salla imede aganati amma shi wobe ki nyanga no wakki nyano aganati da yanga ngata yanga ndiran kam no ayanga yanga ndiran kam no andati abbalo be ki nyanga no awakki nyanga no me hadamaren mun kono kumba katanga akrata gillam ma an kam mo kunu kuma walillahi alan nasi hijjul baiti Allah da wara suron kan ma haqqi wajibin tai ina Allah ka ke gere gere al hajju kenne gere gere ne nyai nalikaba gere gere nan daga no ti hijuma nalikaba gere gere nan daga no ti al muranga Allah da kenya haqqi wajibin tai suron kan manistata ilaihi sabila sirabe gana kille kita katta alikaba yi ke kille silahandan nan nyamma ga Situ honna nyammaba wala situ kitu bare nyammaba ke araniye na gure ngadi hate ngadi anga nyini shere go adi she ngada ngani nandagali kawa me arantada wate sabura darura sabura rantata ku situ ka maranta sabati ka she ngada na gure ngamaba hiju ngaje be ke tina gure nga ka hiju ma waje baiti hate nga wena hata rantai awashere walli battende na gurenga maga awashere walli battende andaga hiji serega walin haten jahanga no mani hiju majagba kam haten jahanga no na gurega ntano ba ama wajabai shikandi na gurenga no haten jahanga no a haten arawada awajabai awajabai andaga hijiranga a sherebe gam paten ken den ten na shen tan yimira ka hora hijun de pasen ken an aba a wajaba nan daga rahijun de pasen ken daga hiji an ada wala masata ilaihi sabila tuwalun tike sabila gane kebe an ana an padu sherebe wado ko gati an paten la wada ka shen tan da hiju ma jaba nan do mani aga ne sherebe daga tirida alikaba an ke ndo alikaba gan no ko bandan tinta hari na gure ga he an patike sahabe ga dan la trene nan daga hiji awajaba ga mama wajaba awajaba ma wala hiju lawan jo wajabi ni serenga ti hatendo na gure na hiju lawa wajabi ni si serenga na gure na ka haten ta hantan hiju lawa wajabi ni ti sere ti haten yin mi ga na gure ta awa wajabi na ti hatendo na gure na she nan da an paten ta hanten ni Allah wada awajaba ga ti hiliswa awajaba ngati na gure ngam minna ma wajaba ngati hate nga she nganda Allah ga hiji no kallan taramasa awajaba ngati na gure ngashere wa rabba tendi awajaba ngati hate nga na gure ngan tano ina gure ntam magade kampaten ci hanten do andali kabar antal andan talla talla tirne dan daga hiji nalli awajaba ngati hate nga bogan na gure kewu hiju ngajabi na ngati kan na gure mpasu tuano ntanga na ngajibi nung bogan na gure ndi ko o magamali yere sasa puru hiju na ngajaba nga ando kabe gankawa ankore lagarona di angantanya na duwase ando kabe gankawa kenga mmaga anda ankore lagarona di anda faganti mante nga mmaga goli nya laki kabe gani mananku nga mmaga laga goli ni nankore mbirandi kenga no ube meche nya gani meche nga mmaga laga goli nankore mbirandi kenga wa mmaga tango tanga tambuwan tanga hobe ru tambunga andi sutu ga bakana gurendi ando shetu hobe ga nkaba uru hobe da be ga nkawa nga jibirunga jongai awan maka kusu bana buganna gurendi bira be kote be ga towa gande gure makka nan liti hidu majaba wala kiyani alistita ando ka be ga nkawa awan maka ando uru hobe ga nkawa anda kita ando gonya lakke be ga nkawa alla ga nkure mira ngiri tai manan kunya ga awan maka meche nya ga awan maka kunchu bana bu anna gurendi gollu yoku nya gani masinu benonga kawa kolini tanda kunchu bobo kunchu gona ko bakanna wureni tangonda nga kutebe ga toko kempalle hiju ma jaba ngakiya annan daga ni kaba annan manisa ta ile sabila manan dike ya garen kalle manita nan ka hoken a jima harami ya gare she nga daran na wuren tika a haten ta hanten ya rawadan makka me jimura min ta ma hiju ma wajibai وسي فارد صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا ما جي محرم فارد يغرم مغتر جي مرم غنتي يغو غتاغنو أتي فارد نغني انكي يقم بغو قرجت مرات حاجة انكي يقم بغو لغا هيج وإني اكتبت في قجوة كذا وكجا انكي مغلين تغن جها كي جهلو لكي جهلو دي نيقن لغا هيج دي جمرا من تاي دي basa da nyin kai medin to gonja hanga da ke hijira farenti ngara ke jaharwa den to gonja ke jaharu do ke jaharu hula ni kai miran tan hijira batta nya kan daga farenti jaharu ke waran daga hiji kai nan ati jaharu ko tagon nan daga hiji kai nan nya kai wala anta gemme ya gare nan tere makka ni o nukuta nan ni o tere ne su wattan jiga kilo bakka salle ga kasar na di anta daga na ya gare na ken tere do jimra mi ganta do wala kenya ne harana tuwanu horonga kitabu beru dabar manasik al hajj iwasi hina di yare su jumara min dan ta ma hidu ma wajaba hidu charti yare ka war ne na guren na nyam ma anya an paten ta hanten ni jumara min na nyam ma sire be garanta nya na bara kenya na jumara min an pa ba waken dan le nyu waken di anki na waken dan ki na re me waken di an kan li go waken di an ne ga waken di sire be lu garanta nya na bara kunya nan jimura min na fo kundu bana mbiyan kita idan nan daga hiji ma kunga ma kita ma hiji ma wajaba harin na gure gamba ya ganga na hiji ba ko jamani ka nyana mo baro duna ko gabe nyana mo be jimura min tan mun dini ya gare na hiji warni to anon ti hiji ke farlan kanu baka kan dinga ga junubu mai hajjul mabrur wa farenga tin al hajjul mabrur laysa lahu jaza illa al janna ya gare su gure hiji jumura min kan tan an ke ti ju pete hajjul mabrur wa basi hajji magrurun ne hiju be amma Allah kutadi an fi itina gur halalin tinna Allah ga rakibe muran ma hiju gollun diri mu golde amma Allah kuta amma Allah kuta kiyani hajji magrur kangar Allah kuta nyali ta anken tere jimra min tanga jurubu nganga ono du korosan serega ngana sen kitangi nya kendengene nimma dengene ahi junnan timma maganya haji magrur wa jumura min mundai da anyi meda garan dan daga anyi meda garan tara jumura min be gano hera nyan na kem biyan kutuka pai daga dome ke ana hi jun timma min o amma ga ke ga be nyana ga dina nyim man ko nyim me wa jun da no kirin da no katta dina na almaminu hi jun kubarin na kunya magazan shiru na kunya maga wandi ya gare do wandi go kembere na tuwanu ngara ko saudiya hukuma ngara nya yare su bani fonnan kanya isale nan ne wayen karado daga yare su nautu ewa an fonnan kaya wona daga tan na kate shine yare su ga kenna an kenna maga daga jimuran min ga tanga me hoho ga dangi tankara ga nuy tanyere nuy dan noy loken yare ngas ku saudiya miran noy loken kana utu tankara ga nuy yan kana iti fo jumuran min kunya kunni fonnan kawunya me okuna mani nyana kenka tubare ni hi jana yugo bero hi jana yagaru benu gada ina ewa marasin kai tigarante dabar yagaru mena nan tike jumura minya ni kai ina nyam pa ina nya igana to hobe rawa hobe sarana ina nyam pa wai igana ta garanta mes kitana lemma go ina nya ken birna ewa anki nai khwani kene haramu nya Allah sharia ni gare nya ni kai haramu nya ni kai ken ta gemme islamu gun charani o dabar ni to anu dabar kan ta gemme agar Allah muriya nyai agar dina muriya agar Allah rabbatira nyai mani garen kutu niken kare kare sere do sere nya ya gare do e wakine ihe time intame tu ime sere do jina sere haba intame sere ime ewa ingo ingo nuwari wanka lenchara nanga iwa ambas foro ke amba lenta niha oran kendoke ya gare wanya grupu wa iwa kenchara na igono kaa igono wano anga sere anta sere igono wano mana anke nkaldera ya gare igonya njumura mingu ila ya anya ya gare igonya njumura mingu anta sere haru honu da kunu da igonu wa problemun kitali saudiya igonu wa problemun kitali nongane iga ma ko nan ken dan kin ratan addan gina dan yida sa han ken passporto dan kai tinundi nan tan do ke ya gare na dome iwan cikin dini tai nan tikken dan ken ya pat iwai gono cikin dini tai don ko ono killun to ko ken ni to anu nyana ke dabar dina ku nyana dabar ma ganya mu go mu nan to yi me golle na anu amaga kurum ma ta kuna me ay Allah kadde nan Allah kadde to mun ni to mun nyai gana haro yi meno akamma to mun ni to mun Allah kadde ke an ko wala jumra ministrati nya yagaren kabare ni azan su kum gelallan kan ni do limanu ngadu ngani aga garo dina nyai aga ganta daga dunan daga na gure mure nyai kara quran di zamane nda azan ni tuwana ke mukere ya gare su jumra mi ganta udan tara ya ga gure man ta gure ka okuti dina okuti silama wo ku imero dunan na halu kwa wara silama mun kane e pe hari gana ke waju ndebe mu ho azan di ga ma itoro awi torno tangi mara senu bono de ni tanga golle ko don dini magay wani qurum ma hodan ke dunan bere do ran ke dunan na ha wara dinan kane aw ku nyimme gana li mamin aw ku mbedu wana li mamin aw ku mbedu tuwano aw ku nyani wadu ndan aw ku nyimme gana nyake mo ko do aga da ga dunan an tere ngara dinan kane surun ku tunga arna kra sirin ke noy wala istitaat man sata ila sabila ya gare ona duro goto jumra min ya gare chartin hari majhabiru beru gati tagane dun ten chetten di taga jamandi tuwanu ti majahabin diga me ani karo tuwanu musji duro goto ani ke ngaparem padise warin kenti ata la tusafiru limar'a illa ma ji mahrami warin kenti ya gare magatira ta jumra mi gantana oko anda nyari abi onyani de gemundi ndana ngai de e wayna dun ten chette nyari de jamanya ni la farim makke ko sereda akai wobe sai ba kebe gati iya ken bugu ta daga hijira ngai ke meri to gonta kurendi ese ga fare da tinda a wadun ten jamadi wa ara ken duran tin dia ese ga jama ber sai ba nun ka ji dun ten mu madino kuwa ken kiyen choron ni dun ten madino wa kan nan loy dino be fare ma ken tin din nyao ati jaharu ke awara daga hiji ka hina nyaqil donc diga men pou sante majami pi de wolo mandro diga men tanu ya gare ma terata jumra min ganta ya ga tere ga daga jumra min ganta hi jumma jibin kana kama gara junubu kita ahi jum ka ta hajju magrurwa an ka be gara gare nda bari na do serenya me jumra nda junubu kita seren ka ngana allah kuta ke makka no gonde haramu ke no gonde junubu ndubule nan kama an ngana ho shiri bana nya ga jidin mo gobe da ga dar allah kuta ga be nyuna ga dubule na ga kama no arna krashin kino waman kafara sirebe gana kafirago anga hisrun alle allah rashin kinan nan daga hijam madaga fa inna allaha qaniyu an lil alamin allani karana ibakkat daga honum magke gani hada marbe ke banga madaga hiji ke kafara mugungai jalla gana ni sirebe anke da hijun cen kita madaga hijo anda fijun farda gunyan nakari anti hiju mehdi wajibiya anke bu silama gundan kafirago ambugo pew ah kasrebe awanke magahiju ni wajibi nyai allah nda wajibi ni farenya nda wajibi ni me allah kutaido kutungana wanda to kota she nganda madaga hiji ke gani kafira go be kafira go buchi na nyani ke julubo gore nyani khamma ku islam mabun basi kufur al akbar manu kufur al asghar manu hijum farla wanga mana kar kutungana wanda to kota madaga ke gani kafira go be ke gani sirun allah be kafira go buchi na nyani amma bu islam ma gonde parce que ari shaqi abdullah ibn shaqir hadisani kana ras kana ashabu rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarauna min al amali shay'an tarkuhu kufru illa sala ati farenche banuni ira jatelaga famai farenche banuma golle su jatelaga golle be amana kento gono anga kafira kuna ganta salle wala sabe farenche barutu magay kum magangana golle be tokono ke islam magun danga kafira gunu kenni salle bane tempa la kute hijo jaka bugande o amanya de tukutungana goy ka anqiran tenga ta wajibi nga kafiri hetanga julugo gora gumi ananga me salle ngem ko nanda ken tokono ta andan na kare amman na kare ambu islam magun sey gonu make bana nyino golle sumay maga angana tokono ke islam magun danga nyana kafiri salle bane ga sallen ko nanga na kento kono serebe dungante ngati sallen farla ngan dungante ta farla ngam salli tan ni kafiri wala ka kembe na hobe ga ni jakka na angana doti jakka farla nga amma bu gani tukutungana wa ita kahire ta na julugo gore wanga ka ngana jakka farla kun na karan kafira mu hijun ka gana wajabanga anga bara daga na hijun ta kutun gana boy kanni me ma hijun ne farla nyai kafiri he tanga junu bo gore wanga kanna fijun farla mun na karan kafira bu me dan ko be gani alkaba fa samanta uma ari abijari hadisendi qala qultu ya rasulullah abijari tiketi yalla fare ayyu masjid udiya awwal itikam misira holonta be dunadi قال المسجد الحرام فارنت مشي حرمان دغن قلت ثم اي اتكن انا دغيغا قال فارنت المسجد الاقصى مشي لا تكن مسجد الاقصى كبه بيت المقدس قلت كم بينهما يتي الكبر بيت المقدس من منين غا قال 40 سنه اتي تم نغتي شيناني نبا يتغن دو مننا تم نغتي شيناني قلت ثم اي اتكن انا غيرنوغا قال فارنتي ثم حيث أدركتك صلاة فصلي فكلها مسجد فارنتي كنداني حلكتا صلي وقتين كنداني نقص صلي أسوني مسيرنا ونين توني مسيرنا وحديث ري غرين الكعبة نافس منتابون كوي فارنتي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح فارنتي مكة رقمون حلنا نسلا من دبي هجرة انتقنو tanga baka maka nga daga na batin lukuta na kenta kadi walakin zihadu maganta jihadu madode wa niyatu arunga nisiranga ne golle be nyana na galasi andara ke woni amaka harisa jihadu kenta burde jihadu mananga na jihadu nganyana no makan ko nan kawa jihadu nyana jihadu ne kam makem maburde igana golle be nyana kan nan ganni akama burde wa iza ustufiritum fa'anfiru galligana ta gambu ko kabuwa kan daga gaja wa qala yawma fatih makkah farinti makkah da kaimuni kota inna hadal baladan haramahu allah yawma qalaqa samawati wal arda atike de bi hayri allah da huruman lakam gallagara kamun daga kota be adon munye allah da huruman lakam fa huwa haram bi hurmati allah ila yawm al qiyamah wa kim makkah huruman tanya ne allah huruman den maduna kan daga giri la yu'addadu sawquhu alikaba ewa sashe sirenta kutulu wala yunafaru shayduhu alikaba wallampo sirenta katana na grindi wala tultakatu lugutatuhu alikaba sagareho sirenta asagarna illa man arafaha ube mangana utu nakama mundure anda utampa amunda nakama nyamuruna kinai Allah wa utukeni megana utuko sarehunu kutendandaga nakama murushine ngama angarishine natokota kenta likaba sagarhuni antake manna utukundu ngama ngana utunakama mundu wala yuqtala qilalaha asuke kanta kutini wala alikaba soke anta kutulu arifa arifa disani sallallahu alaihi wasallam inna makkata haramaha allah wa lam yuharimha an-nas makka allah nda hurman lakamare sirama makka hurman lakama anta dengene sire suranga tumunite allah ro kota lagare anna hore jugum makka anta dengene anna sase kutu gelli sire be gana tiwan no we nyana na gajangen dengendi makka tiwaini allah ra dumay ni annabi nyimenda gajam makka kata kamanda allah dumiya annabi nyimenda madungange Fare sallallahu alaihi wasallam gana girere nga hadisen gabe no waddan girere nga Makka tangaye gwani ada duntin na wi gwani fare tikka ha mawutino la yahillu li ahadi an yahmila silaha bi makkata tadagge mesre sura makka no wala na ka hamu kenta daga na hejun kan no qari abi hurera ta ma qatabana rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ayyuhan nas qad furida alaykum alhajj fahujju farenti soro jama allah hiju nya wajibi na kamara hiju farla ga kamara hiji iboti allah farenda ngani shine suba farenku ati faron piji shine suba farenku ati faron piji shine suba farenku tasikani allah farenti kisuru nema faren kama law qultu nam law wajabati wala ma astata'tum nganti yabo sasa shine su hiju nya wajibi na ga haranta mu nganti ya bani wajibi na ga garanta wure jaruni ma tarkitukum kembre ngana kebe banganda ga danga mahobe ko kadin mara fa inna ma halaka man kana qablakum surum palaka ga kane surobe lu gadanga ga kane bikasrati suwalihim itirndi denga boyen chabura wa tilafi mala anbiyaihim abiso ne chabura annabiyin muma wa ija amartukum bi shay'in fa'tu minhu ma stata'tum ngana ganya amarti kebe kada ga shekun da baradi wa ija nahitukum an shay'in fad'uhu ngana ga kaba kebe kada bara Faris sallallahu alaihi wasallam risulaga tabun malik hadisan qala ya rasulullah mutu atana hajihi li amina haja am lil abadi ke gani gara tamatun da bari makka ati farin da ura tamatun da bari ke shine bani aba ube tamatu ke da gora bara da tamatun fasara gara nan kaso farid bal lil abadin bal li abadi li abadi bada bada tamatun da gara bada bada ah on daga do ayama قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل مهما قلنا يا أهل الكتاب كتاب الدنكون لم تكفرون بآيات الله من نعكم كافرون الله ينمر Allah ya rumanna wa kunga kafira mutiya wallahu shahidun ala ma ta'malun aga gollu gabe gollin Allah shedi denga suwa ha ya qulna annal kitab lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghuna wa jawwa antum shuhada وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ مَنْ مُرَكُنِ لَكِتَابِ الدُّنْكُونُ يَهُودَ النَّصَارَى لِمَ تَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ مَنْ نِدَي أَغَدَ سُرُونَ تَغَنْ دِرِبَّكَ أَلَّا كِلَّنَا سُرُوبِ مُغَتُمُونِ سُرُوبِ مُغَتُمُونِ تِي أَلَّا لِمْنَنْكَ وَحَقِيقَ man daga ga kusa ga ni baka Allah killena yahudi anun dan ke saga ne kafirun dan ke saga ne be hay ke baka Allah killena na mu'minun chaga ni sirebe garo dinan ni iwan chaga ni baka dinan ni sirebe ga amaru dinan ni gadi aywa iwan ka saga ni baka dinan na paske iwan ka kabanaruno dinan ni wi hilli sunana me man ne Allah gara mu'minun ko man daga ga soron chaga ni baka dinan ku benu wattu ngondi paske kunya kallena ko rasuwa serebe ro halle alim nan ka wo halle an ganya sababu na kembu ni kenyan koto dinanta kebe gamaro abarangara kabarono basi kebe garon nan bugu dinanta yan bononta kebe gila hala hal senta kiana agara ke ka hay man amana kem palle da hobe kabarono dinan do idan kabarono agananya anne kafir nyai kanga mundan na dosila man dinan idan kaba kitabe dun kwa kenya nan mintanya na iwasuru chagari baka dinan a kebe gamaro mianga nan mundan na lewancha gandini kebe ga yi mega ga di wan bugandi ni iwe hilli sunyana me Allah kebe ga no gondi na buan Allah da ken kon kallen ko mani yire kenya kallen nan ko daso ayan bunun ta suwa ga nan lodina din nan buwa an bunun tanga maro yime kenya na ga mani amanan ka hay yewani yire ga kitabe dun kono shiro shaga ni bakka dina nan mu'minun jaga ni bakka dina na killen ga benne da gabi gabi gabi gabi gabi ani maka katta mu'minun nga ni saga ni baki dinandi agabe ay woni kanga yagaru kitabe dun kono kille woni kanga na mu'minun chaga ni baka dinanga iro yagarundi nanti yagarunga woni hora gonto ni maka horo nyani oba ke sutura be nyana oba ke dambe be nyana ken yagarun kalya ni deguwa ni niro kasunga oni warai ganya horo go soron ko tumugo na ya garum buwani alla gari wara sutura beero tangay beeri na kirinde nyan na ya garum bu kende niro yugo nyagambi igo kunke ngal no ko be na ya garum kunke karinda ino igo nta le paga no ko be na ya gare ta le paga karinda ngano agana aga kitunke ni mei agana me subu imme igwani ke tena hadamari mu bu hadamari ma ko ni wara daba ko ndiba ewa iki lei wani ke no saga ni bako dina ni iki lei wani ke katoi nankiri kata hora mu wati ya rumpo ra gunna nkini ya serebe hakle gantanga ni dan kutiga mimu wana tisuru ndi ndano nyani na nyi kukunga tini kebe ranga ni komagu alla komagu ke alla gatanna mare mwabe anna nchuturu mwabe hijabe na nyanga mwabe ando yugo mwaya gani mwabe ibul ghaibu da kenya ko ikunda hada mare mun bu wanda kuma gunya ri dagi ro mane kuma buri yonki lumundo shaytane bun ghaibu da kenya ko nuni yani huribu min riqqi alladhi khuluqu lahu fa bulu bi riqqi nafsi wa shaytani igatage kebera uruken kuma gunga igatage kebera uruken kuma gunga alladhi jarabti yonki kuma gunga do shaytane kafir nunga ya garun kili baka keberi tikeni kumunkachi nyaga ya gikanenga impore hilo higu nchunya bane hilo higu na nyagambe hilo higu nikitunki nime gulira nungo hilo wanda higu na mesumbu ya gwani hili bugandi anla kumagundi ni wara yonki kumagundo shetane kumagundi cheni kile wa ikatui kenya ni faringa ti sallallahu alayhi wa sallam ma tarakitu baadhi fitnatu adarra ala rijali minan nisai farinchi kima fitina tuge halle hobe ga yiwon toruno na yare baga kafirun dakia tu iroge garun diga ya garun kelli baka alla dina dina bu sharia ni ni wara yonkim kuma gundo shetane kuma gundi kene kille wai katui gundo ya garun nyagambi kene kafirun kille wai katui bo sagari bako dina ni basaga na to ku junu gunu nyana aga nyagambi aga metti memmu ku aga wakati ni mei kitu nkini mei aga da mesumbu yiwana alla garundi mani haramar men na ga toko kujunu bunu nyana daga nan lagaru ma keta ngar ne kafira wi go mi nan buka islam ma budi keni kille wai katoi ikille wai go ani katoi gadi iga hakra la buru beru sanke ni islamin jama nun do islamin nun na ba masala yi hay gari dan ku yiru beru tinati demokarti be sum to yi hora gundi kara surun ra jamane ndoni diga me be galli ke be raga na ko kara surun ra jamane ndoni da gira be galli ke be ran nan yiken kamma kara surun ra jamane ndoni daga kille be ga ke be magan nan yiken kamma anke nan ma ta na surun kille ni bu yi galle ni woran kalle ni nya ko an ko men nan ko mun ka celiya ira ke ga wara sila be jamane ndi hakra deppe be galli diga me ke mu ko kundo an na shimma hay ke be konno ke ani haqiqa na nan ya ha mun dana islam mun ya bonodi silama won chariya be gari kane Allah gara yarti na menya amari to hosire na namme ka bo gure na kafirun palanni na ken chariya gonondo ma tike demokrati to woni galle nya diga me be gali ke biran na ko nyangolle be be gali ke biran na nya yi bodi na hada mari mun to ko kem goro war na ko kane ana jamanya hatana surunga na inta menya amari ni surunga na aga inta me ka bana ta ga hatene ho be ga jaman ka pamme na menya amari na me ka ba kenya na jaman ka pamme kenya na jamanya na bane laga kenga bu ka honda ga bu jamani ta aga hate anke na ke wala ayi jene na ah kenda gi ma chende na kenda gi dulu minna na kenda gi hayye na aga wakara kadiwa aga ta kara kadiyo silamu nu ngasi manai gono asi manai dan ko hakra lan beno hay jamani de beno su khalde nya hakra la su nya gono din de nya ni dinan la katun de nya ni dinan kale de nya ni no saga di pako dinan dia ni silamin ka hollan tanya na fona menya maruna umeka ba kebe ga no shire ngona me waraka ma kebe ga ni gare no bira no shirku na fona me puka dia me tina kunya ila kunya ko so kuja man ku dire mushriki ne mushrika kunya bidi ago me ne bidi anya an ka be ga tan sunna an kallenya na ni ga garan bin ne nyani maba an ke be ga ti sunna ke an ke pete hore yi maba ya hayti no ho hora ko ngam maba me sunna ko mo manya horo yi jamane ke de imanya horo yi jamane ke manya horo yi e wa dunadi dunami wara gerenteni do li genya ni do kuma bada me angana to hobe na shirku ngara ina ti tanna warani gallenya angana ti hobe da biri angana ina tanna ken ngara ni gallenya bo hobe gati sunna faren qille ro kulli gi alla nta qur'ana sariya ko no alla nta islam mo sariya ko ni ti integrisu nya terorisu nya ni ho ho gati to mu nya kam ira kenya terorisu sero be nu gati na bonan de ngati biri ando shirku ngaira kuma ni sabonya anke nga yunda na kana tanga ken kalle ke konne na timmagara dinani aga lento ga maga maga sabti aha ko kun kabara tungu mungi galle da barni aga na ti tidam karti garan binne dina bulu de nyani wala dina bulu de nyani no saga ni bako dina ni dan ko hakara da no dina bulu de nyani ire na silam ma unya bulu ni nya mari nde be ga silam ro men ga kaba ne be ga silam ro men na kenya kale paske na ga to me nya mari na ga to me kaba na ga ho shire da barni naga tugume nyama no hosire nga wanyana naga tugume ka bana hokure nga wawalle ne ikunta munda hokure kya ngare ta munda hosire nanya idibane sun to goje hora ko ona ho ho to ngi gande kama ihera bure nyane ke ho wali katto ide no sagandi baka o dinanga na mu'minin cagandi baki dina ikille gwani ke ikille gwani garan nan nagurun kanu yello mu'minun undi na dunan hinjunya kata ho horan ta garan nagure halle kesuni kafirun pakra lanya kata mu'minun ga igo sagandi baka o dinani mu'min na hinju jongi nagure na na hadamari munchui ni waran nagurun kanu ga na hadamari munchui nagure mundun denga tikilli dambe tuwa igara tora nagure kanu ira ireba ngollu champo do mena no jamanu tinya iriba banki nuya no jamanu tinya so bonu do khimaru nunga kartelu do juenu kisuni hakral la nyi kangri no makata mu no saga ni bako dinandi juen paisa sa anke ndo milo no kara ginari ke ndo milo no kara nara ga wajuena anga nai bako we sera anke ndo milo ka no kara gitamu anga nai gilando honta gilando kunga he ke na milo no kara ge ka himilo no kara ga kenya tamu ya dinada ga balon kora kuwa kugama konna gullo soronna ga kanna konna gullo no soronna ga kenya na alla gati juwe kero karti katuku alo so bonu ku ati shetane na munda ani warona ga no saga ni baka alla yin ko ngi haruna konna ku ngaro do mena ga kafir mun kalla ji ni kenya silame jamanu na nyafu gare numa wala kembire na una menna gurunyu ga kundo una me kone una me hasira u mankane na yona ga e wa igol e wa ihaqra la gure wa ni katto no saga ni bako dinani ri roku takandi na silame jamanu takandi aga kunne ko aga ni kunne ko aga na ga ni ke aga na gani ke yika jange igwani katega no hata umma ka kawa nyana bana wa fankan kita la igwani akilenga benni katto yu onodu tangia alla ti kitabe dun ko nuda ngani manisa buda ngani aga surun caga ni bakalla kilenga kubenu watto ngondi taide debu ha debu huna ha i waja aga mundana alla kille kenya nyenge na nya kille nyenge tenka surun nyaga ngure aga kille ke munda na nyenge ndi soro nyaga ngure wa antum suhada akun kayme wa shedini ti na dalla kille ke tan mo tey ka ga ina mu'minun ta gandi bakai aga na nyak kille nyenge te soro nyaga ngure ke ngali ga saputene ina to gurun ta gai e wa ina ti islam agun chariya sariya rubi ru gari sondon kantan chariya nu nyani na seren ki ten kutu sere ga na sere kari na kari kunu sondon kantan tubaru nya kuron ta nyana lenki na silama won nya ko honyenge te so nya ren kale na nya silama o ke hinyan tel mon daswa ke suni isa ga ndenye kata mumin nu ngano bo ti nandi wa mallahu bi ghafil amma ta'malun me yahudi ron nasara ga ga gollo be nu dabar kitabe dun ko Allah mun kun tenti ade malla ga ga tuge yo mal ga mon kota ah ya ayyuhal ladina amanu فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مُؤْمِنُونَ أَحَقُّ بَيْنُ وَتُمُنِّتِ اللَّهِ تِتُمُنِّكِ بُمْبُمُنْتُمْ مِسْوَى araga sondo men to wondi ti allahi agara ge tay aga ye kata bodena yonati limanu allah khibarani hinun na to wondi tay allah wono to wondi tay ayan tagani to wondi ta banan ka watta gini to wondi tay nanti to golu do ma ko tumay yonati mu'mini awa ko hinun na ti khinni allah bangena ko hinun na ta ridan na nyam ma kati allah annan to wondi ta wono tongon ni tay tagande do warja gande tuna ya maga tongon ni tay batin tun ka wayana banera tongon ni tay tongon do maga kutumay aga benu ga tongon ni tay allahi in tuti fariqa min alladhina utul kitaba aga gana jamai go batu kitabe dun kono di man allah ga mati so basika silam dun kitidi najasi kentu be nasara dun abdullah ibn salam tubi yahudiya dun yahudiya dun go no tubi kenya na Allah ga maji suwa aganda sorobatu kitabe dun konudi yaruddukum ba'da imanikum kafirina iwaga saga nini de agalim nan ka hum pallen na lo islam ma wundi na nyam mu'minun wa rabbaka mu'minun wa ukri na ganya kafirina jama'a kitabe dun konudi aga gani batun nan gani hakran la numa yake be konna gana nya inda garu be nya gana garu inda tagali do ragana ri inda tagali ga do ragana daga do inda tagala kenya kara kenya aga ga mara kenya re waga bwandina ga dina bi ha aga li mun ga ka gum palle waga nyana kafir duwa ha wa kayfa tadkuruna wa antum tutla alaykum ayatullahi wa fiikum rasuluhu ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وكيف تكفرون مؤمنين كبكو ينتي كيف روانيا استفهاميا روانيا للتأجب كبكون استفهاميا نكما نمؤمنين نيرو كافر أقول لا تولي نمؤمنين كافر أقول لا تولي. وكيف تكفرون مؤمن أكون كافر أقول كمو أكون كافر أقول كمو وأنتم تطلى عليكم آيات الله أقو الله آيانو غينا نقري أغاكا مكينا نكي قرآني وفيكم رسوله الله فارني ميغانا غصوبا لون اللغة وان اللغة واجنو كوبا ناتي وامن لا نغاكم كاهرا غنو كوب كتير نغاكم كاهرا غنو لكمو الله آيانو غاكري نغاكا الله فارني ميغانا غايا غينا كي أسابو دا ناني فارن كي يندي نمورتي نمو دينا دا ماي فارن كي يندي وسانيا نيوم قتنيني قران nga ya nga karna ma nya ngin Allah fare ni me kiendo rawa nga ju anke mbaka dina ni kam Allah ya nga karna ma kama fare nga ga nga ki ani murti fare ki ani murti ma nya fare mpati halia ni na murti baka na dina dagari aga baka dina ni kam Allah ya nga karna ma Allah fare nga ga ni ido kafira gulatu ni keni hana ahilla ni kabako yani nan kabako mu'minin nan kabako ni aka kun kafira wono kammo ho aka liman ka gon palle Allah ayanu ma kharna ga kama fare nga gana aka kun kafira wono kammo aka kun nan kafira ko kesu kama kabako ni kenga de wala aka kun nan kafira ko ke kama kenni kabako ide Allah ayanu ma kharna ga kama aka ya ngin Allah fare ni mai aka kun nan kafira wali ma aka liman ka gon palle kenni kenni kabako ide ah Wa man ya'tasim billahi sirabe gana tikiti Allah yi mananga na tikiti Allah dinanga andam pinun chabu Allah kama antikiti Allah dinanga haqiqanga faqad hudiya ila siratil mustaqim ken kama kanne kata kilitiru mate ngare sirata ni kilidare kiliyurwante attelo monte tini kenya da sirata akama nganara no goni takille kesu wa kusana antoni angarona no goni karama anga mun anga danan daga anga mun danan kinyen no kubanga kinya sirata ntabuke mekili liri nde kili nyangente jamanga na menya no gonda nyana kabu akawa meliri ne upe anda kinya nan kinya ranga hade wena tele monte ayu wante mekile nyu wante ngana atele monte ngani anga nara da anga dan daga ranga hade e wasirebe ga gana Allah dan ke tumu udu anan kinya dini Allah hade kulu li rentanga de boentanga ah ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhal ladina amanu mu'minuna qabilu wa tuwan ta'ala liman ka ungombo muntu miswa تقول الله كأنه الله حق تواته أغشيكم بقيت كحق تواته آية بغير توصير وتقول الله ما استطعتم كأنه الله أغشيكم كنيا لك آية توصير حق تواتك ما نمكني نمكن الله أنشيكم بقيت الله كأن الله ننكني حق سوى كأن الله ننكني كم بقيت الله غران يامري كبي أننا نغران كبا كبي أننا تقول حق تواته نكي da usunda no yuru ti hakka to wati hiti kempenta kenga tiken ta gura tike kotenya ni talla ti serendan kanu allai allan kannen kempenda haqiqan to ti sere subanta kentu tiken ta gura ti allah rike aya buru tikanda buru la yukallifu allah nafsa illa usha tikenya da ke buru anani kenda ke tausiria kenda ke tausiria hakka to wati mastatatu la kakanu allai agashe ko pakena Allah gara ganya amari kebe nan ta gana nyanche kon pakken to nya fare gara nya Allah gara ka batan na kebe to nanche kon pakka so to no Allah fare mati geme waija amartukum bi shay ha fatu minhu masatatu waija na hatukum an sayfa stanibuhu fare tingana ganya amari tikebe gara ga she kon dabara ni katu wati ni ke Allah gara nya amari kebe anche kon tu dabara ni Allah gara ka ba kebe anche kon tu dabara ni fare garan ya marke ban ce ko tu dabara garan ka ba ka ban ce ko tu dabara ni hakka tu wati dike ولا تموتن الا وانتم مسلمون قما قرا ابرا سلام نغا تاغيد او ابو كما نغرا كو شرن نيا مؤمنين ان كانوا الله انجي كون باكن تو كين الله كاني او ابو نرا كو ما دوما كما ما كلي غرا نيا كما دوما كما ما كلي غرا نيا كما كلين نما غنيا غرا ورار كلين نيا كما كين نغا ما كرا برا اغان تاغد ني سلام اه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون قرو كان لنا حرم رمي لمن كان كاون سلاما كما فارند حديث ريتاي من احب ان يجهج عن النار sirebe ga munda Allah nan kici jahannaba yimbena wayilu ghilali jannata nan londari janna falitudrikuhu maniyatahu wa huwa yu'minu billahi yawmil akhir kallenna nyanto moni tanga ta Allah ko tanga gare wayati lan nas ma yuhibbu an yuta ilayhi anna likatta surunga nga munda surunna likatta nga mobe an kan likatti surunga kumuma فارنت غلي صلى الله عليه وسلم التي لا يموتن أحدكم إلا وهو يهشر جن بالله جوا جلا فارنت غلو بنبي ما كرا برغتان جكين شرنغاني تي الله يقول الله وين التي أنا إند جن أبد بي التي كي كومنغاني جيكي نقوب إينا ندا يريني أنكرا وغتي أنكرا جيغالنا خيري نانيا ناندا تينا كندو نايده an karawa ga ke an yi magana jigi gangale halan cawar da na bunan yanya na ina kungu ne dai don ku kome su kallen na irina na nan yi silama mun kamma anan yi mu'mina mun kamma anan yi an ji ken cire ngani ti Allah wa tasimu bi hablillahi jami'a aga sun tikititi Allah sariyan ke habli anni bi shari'atillahi Allah sariya ka tikititai an ga tu jama'a ke besu wa ke garu kube nuga ti tawhiri do faren kille no sheba nun kille wa ke aya fomo kube nuga ga tariqa nun kamai wa ke aya fomo kube nuga bidi an kamma bi wa ke aya fomo bane su ti Allah ta wa tasimu bi hablillahi jami'a mi hablillahi ke ni kamma ke Allah dina ke Allah sariya ke faren do ke be gari sallallahu alaihi wa sallam faren ga nya kamma sheba nun ga nya kamma tabina nun ga nya kamma tabina nun ga nya ke be kamma ke ani hablillahi Allah sariya aga suna Allah sariya ke tikiti qur'ana doke be gari farin padisan dunga doke be gari jami'a aga sun ka hegana kenya raga mana aga sun ka hitto munyari kapenga na nyana aga sun ka hitto munyari Allah sariya ke qur'ana ke farin padisuko sarafu nuko killon aga sun ni kenya de aghida bane daga killi bane hari subanu ko na ma qur'ana ga ya banu ko na ma aka sun golliti kun ga haqiqa habulillahi nike Allah sariya ga tikiti tai aka sun wala tafarragu kama ga hate hata inni kan aketa ho huna duran kille bugandi idura nkeni kiyai grupu nga be besu di tobo na tumumara kama ga keda bari wala tafarragu kama ga hate wazkuru ni'matallahi alaykum qasimmi alla nema ngaka kama alla gara nema kebe nyaka kama kenyi woni kanga madina ko iji kuntum aada fa alla fa baina qulubikum dirembe alga nyime konnunga alla raga sondo mun kaw alla ga sondo mun kaw madina ko alla gara idunam bire gara khaira benyida ari dina gara khaira benyida ara ga ni bone be kamai bire da ga ni bone be kamai dinandi Allah waru ko nyam banga dina dire be al ke dina da ga ni konno nya ga ni konno ni fa Allah fa baina qulubikum Allah da ga sondo mun ka ikhwani kapenni sondo men kapenye kapen pete haton nan ka hi sondo mun ta dobe kenya ni Allah ga mati wa Allah fa baina aqdanikum amakem alla daga yugonna daga haton kahuma me ay ata daga sondo munya kahuma me sondo kappe nyani kappe fare ni mera kenya ko ati daga sappanu nyirundi fala taqtalifu fa taqtalifu qulubukum kama ga sori na ga sondo munga sori sondo muncho kenya ni sori ngwani diga munga na sori me haton na sori me sondo munga dome bana homa ko haton ta mekama e kya duna kimbaka ne kya duna khin khana ne gaga suwa gi ba agira bani manu bo wala suwa ku imen bugu me wore me suwa gi da keke ni bani so ndo mu kuna bani agira ke kama me gonna go wano ba ko me amiga yi sheyi gonu mari sihadiya silama gon chari am pinu gonu ani sihadiya nya nu kuma anke na hakra lai go kamanda fa muti aya mu goy go ke hakra lai go kamanda fa muti aya mu goy go o duga mu kubu me do me so ndo mu kusu o suna to bani ke amu o me gonni ba me konna bunta nyana kenya ni sey barunda meso maja habin kunna ga tayira meso ri diga mundi me ison do munda me goni ba ison do munyi do me ison do min tuni bane a rida ke son do mun tuni bane a rida ke wala surun diga mulla so ni me hari sasa to alu be nuga duno ni sasa mustahil nuga ni o ga tin muhammad nasir din al bari bombaji bune useminu idiga munta bakka me wureba me son do mukuba bane sondo mukusu agira bane qurana bane ke kama faren tunan kama salafun kille kama dina masala no diga mulla bakka mi wure mi ma me kon bane ma bane ya sankunte inda me ngari no kube na me kunyi na me ambrase konna guntano wala diga mulla bakka mi wure hatulla bakka mi wure me sondo mun nanyi dometa me oko galle nya kanu sasa diga mun ta me kara haton ta me kara sondo mun ta me kara kella nya na kape ube oda nya kapenga hatonka hintempe moso ndo mumpeti bane tahasabu humu jamia ugulubu musata anki nga simani na dome anayi sondo mumpata ndemi kempeti kape wala kia sabura ngane alla gara sondo mumpo ere aganyu konno nga alla raga sondo mundo mindime fasbahu tomo bini amatihi agala gariti alla ranke nema sabunga ikhwana aganya agibanu itike silama hui kata silama hungarini ara gundo menaga jahilin gajan munyan yiro menaga quraishun do bani kanana nu gajan koro nyan yiro menaga konna go koro nyiro menaga gamme gajan ina me karina me na gurun koro anyi jahila gundo mantalo silama mun tare do limanu gara da buno madina kon ka al ausira o kajaraji bori batano nyan yi gajan kote anyi kana ga kabila no kuhili konna go kote nyi maga gajan na nan gajan nan gajan mi ga tinto na me nyama gaja nyugu ngana nyame ina gaja ngema sare ngana nyagali lemunga koro gaja nyugu nga kite gali ina ina simme gaja nya konna kunna girido mina bakati kenyi madina mu'mina gundo silama hunya lina kembugo konna ko kore ajina silama gundo mu'minu lina kembugo no ngana aga lagari aghilui ti allah ne manga kenna silama hoke ikhwani madina ngo kudange be haike kundwa warne kani kafiri manya de yahuda ron nasara manya gelli ganni de inyi mani dabare kare madina ngo kudange konna go nyame halle yahudi anu ngali ngali suba dome keta kemne kalle gore be gani kuma li manan ka wulli islam a wulli sunya bani iwata hono na masala iwaso ni wahinu ko ni me kemma ge mu yahudi anu ma madina yahudi alle me gora manina kota gara le ansar no ni tawun no kare aw sira lo kadara ya daga tawi na ba aga masala na hinu be ruga domi dangini na ba gajamu be ruga dangini na nan to kum masala nan to kum masala mari nan kum jamana ko ili subutu bane suri ka hamu to kati ka palle ma nan ti na rande mun kene na me yi madana kam palu ma ingaja fare ga buwa sherari wa to aw har ke lengi yahude ron nasara kenya hay do ba silamin jamanu rini ketay go ibino walla meta ira silamin jamana nchukara na lino imeno warame a wala ina silamin jamanu hilli warame ke jamana do ke jamana gana to aku mpai avance na gaha ga jonko ni silama kuma hi ga so belu ga danga ga rumena ga hi brunte be gano inari iga so go so go be na ga rumena na so ro nyugo nyugo na so go so na ga warame wala ina ga imeno warame na ga saqi kulli burei wali ke katoi fo silamin unna ke qur'ana gara na ha buna du kurosi yahudiya ro nasara ya agalla gariti alla ne manga afini wa kuntum ala safa hufratin minan nar agani imbengungu kecheri delakena imbengungu kume wala imben gungun kuma safani kenye kufurati imben gungun la kai agani kenye Allah ra fa an kaja kuma minha Allah ra kisai ken kanidan kan apashi ni bori batia ngati Allah ri hakren yan kan idunan biren mu gonni ado ila gara kibare ni idunan biren ni mani me gonna go be ga yin biru do menaba Allah ra nya mati islam abu ila gara khallen ni maniya idinan kan ni bori batte nyai iga ni ken bori batte be ri ni jahanna bara khanya iga karadi ta ni da jahanna ba Allah hayro kenya agati ni imbe ngungul la kena ni imbe ngungul la kena tikanga agira ki gabe robati mo be ganyuma bori batta no yanyuma dina ngoma igan karake ho ma yido e wa janna bay be na ka kalle gahe kenya nan daga tinyi imbe ngungul basi ganyi bori batte gabe ho ma yido janna baro en na ka kalle gahe igan karata janna ba kenya nan daga taga imbe ngungul la kena Allah ra ga kisai ari kis ken kai ba ari kis tiken ari kis ken kai timania dim na gan ka ho limna gan ka ungari ira bori batte ngara na Allah bare bot na Allah bare bot ikish ke ka kadhalika allati haygara ke banganda gara muoke bele yubayyinu llahu lakum ayatihi la'allakum tahtaduna Allah ni ayarum banganda na gara kunda makesa bura bana kande Allah gara kuko mogobe ani ayarum banganda na gara kungwa ha arifa arim parisanteni haramari muslimin nan kai farati inna allaha yarda lakum salasa wa yasqutu lakum salasa hinu shikaga gananya allah wa nyagalini hinu shikaga gananya allah wa buttu yarda lakum an ta'buduhu la tushriku bihi shay'a allah wa nyagalini ta gana allah bani bataga maga ho ka ho allah kenna linga allah da wa anta tasimu bihablillahi jami'a arwa aghasuna allah sariya kiraka kellinga allah da hillo ah awadunga na gada ngani agana allah bane batu bane agamma hillani ka allah hillo agantik titi allah kacina wala tafarragu agamma hati agali ham nandunga gada agamma ho ka agana allah bane batu ho ma ka hay bane agantik titi allah sariya ngani hillo wala tafarragu agamma hati kushiki agana kunya kullinga allah da wa anta nasahu man wallahu allah amrakum aro kembrena allah gana sherebe waraka kanan ka gun aga na gan mugon kuronda anda ga waraka be gana nya gana ngari aga nyenge na gana tilmundi wesqatu lakum salasa wa buta gara shikoi qilan wa qalan wa kasratu suwal wa ida'ati almal qila wa qalan tallimi allah nyagai ka ga tallimi allah na gurumbo de tallimi allah oh silamino khatibtite allah kacce na kenga ni silama mu fare sallallahu alaihi wasallam madina ko agari na kella hala ruhi libeni ma dunan ko na go nyi na ga kenda ga inyi bori patendi kembugi ma ne manu hinde ti kuwa wa uneni kota gajange nganya fare ndo makkan ko nyanda ga fatu makka hallere uneni gajange nganya uneni gaja ne kinga nya makkan ko be no ba no hinna ro tenga silama gondi fare ngara tagandi de nya di gono khare gare te kuye na mosri ara kame nyo go mekini honu na tangara nyo go mekini honu bari nan kunti anda ngari de oli yere adi sorom pai gara meni yere o gara gaja ne nya na burenga kita ha gara tagandi soroma fare ngara ke mu sallallahu alaihi wasallam atim madinan kinchun ko ma me isun ko ma me no ko fare likatte na tukuri wandi senen taga na gaire ta sere ta nanto na gaire oy metu nya aga taw gina nya gaire lemme boy ra ti sere gina nya gaire lemme ken nan ni boy o fare ti madina ko diga me go an kinyan nan taga da ko tin na gure ke bengara taga ne rendin churun da menye re nda kinya ya masar al ansari madina ko jama'u alam wajidukum dullalan fahadakum allah bi ya lan ke magani sankunto nya daga ra kanna tin chaba mu وكنتم متفرقين فألفكم الله بي يا لانك ما غاتن تون نيري الله غرا غا كوتين تشبابوما وآلتا فأغناكم الله بي دا غني كوريجو الله دا غني بالو تين تشبابوما فكلما قال شيئا فارين انا هو هو كوكري قالوا الله ورسوله امنوا مرنا نكون تيابو اندو حتان توني او كهيتان تشبابوما ando sankuntoni okande tancha baguma ando korteni oban na kunta tabamuwa angara ko ko sutto mu allah di fari nyanka wasere warati man nan kon dunga taso fari ti mari nan kon ta ga shirwa atikem pallenga ta ga dangani yala nkiya ma kembirena aga ewa ni me konnuma allah daga lumundi tinga nda ga ni hatan toni allah daga kautinga nda ga ni korintoi allah daga banna wotinga aga haranya ni tini yala nka soron man kata ko man an ka huduwa ni aga har da ni te konno kayala madina ko aga kunta munda soron ko tundo nyogo mundo na nundo shugunda daga kanu daga kundo fare na daga kanu diba ito dine wonya ni sikenga ati madina ko hijiran pallen kenya mundan nan nyaga madina ko fareji sallallahu alaihi wasallam annasu shiari wal ansari disari awa ati surun kutun ni ndro ke gorenye madina ko aga ni ndro ke lemena shiara niya ando ke gore disara ni anga ndro ke lemme berundi na wore yala ndro ke lemme karam paten nan tinta ba aya mani tan nan paten madro ke gore kan farenti madina ko aga ni ndro ke lemme ma surun kutun ni ndro ke gorenye kidiga melinga madina konda na nyagali mi nguma sushi tenga sahihi sallallahu alaihi wasallam wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun waltakunu minkum ummatun allati jama'i gunan kitabani ke waltakunu minkum kama min kemehe igoruti li bayani igoruti lili tabyidi gellagana lili bayani awriani aga sunya qirinda ru katalla dinama wana tilili bayani arina banga ndenya nyoda ngani to wanka wakebe jana awriana aga sunya qirinda ru katalla aga sunya nyamari ndana aga sunya kabandana wana tilili bayani ogana tilili tabuyidi kelli kita ankitodi jaman kitodi nate fardun kifaya kita jaman kita gar ogana tin min kelli tabuyidi awri an wal takunu minkum ummatu jamai gon kita gar hara basubahi mu'mini jamai gonun kita gar yaduna ila al ghairi igasurun kin dikat taghiri wa ya'muruna bil ma'ruf igasurun nyamana nyambar musyri wa yanhauna lil munkar igasurun kabana hibure ikhwani dawa ngano al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar wa nu taghyir al munkar ngano ishikani tabana suroni bugumeli dawa o hayke be sasa tuana ngana tabu allah ro nyamari ke ona nyaro kabake ona tono dawa nya kutuba karangana nga kutuba karna mimbarin kam mana suron nyamari na suron kabad dawa nya nikena dawa nya nikena al amru bil ma'ruf nikana anke lecture na qirin golle wona kawanya na manya anti karasa sandi karasa su karasa jakabwani karasa sumpuntoni karasa sarano batu kene al amru bil ma'ruf ni anda wara ho shiri nyake nahal munkar nikana karasa maga jeli karasa maga durumi karasa maga ilani kawanda karasa maga biganya karasa maga charuno kukuta karasa maga sumpun kutu iwati nikela nanya nahal munkar na soron ka ba hibure na shi kambi ni kanga taghyiru li munkari kenna hukama no ya tunka nyugo nyama ba gaja nyoku e anari kembere na sugu yoku no sanga yoku gitar no ba belu asoron ba ga gitar kimi anari gitar ila ga nyan kara itrika ra taghyiru li munkari anda hoto no nyi soron belu ma na hoto no la ga ani bo na polisi no jandara mu ngara no debena aganda ke yo ke ni sere suma bara ra ga na bononi ina tikira taghyir al munkari kentabe su kamade taghyir al munkari kenna kana konya walla ngali ka gumai anya kay anda tu fitina tare anda lan kute yoko ko ma Allah raga na ina bono ni taghyir al munkari ni alle me anda lan kute yoko ko ma ngara ma Allah raga na ina bono ni kene taghyir al munkari ni kentabe su kama ya lan kira wanya na nganari shirebe an kitari ga ma sa kire na raga na kara na gambarin daga nakara adolonga magana raga na budrum butari kagara la waiba e wanga na haranya balaw su garin kitaro fitina do yanga kadaru karinde be garin kita alla min ngaraide nyimma ndak nyinyimbe wai nin cigira he tunga nyubonya cigira ne تغيير المنكر ولا يبقى كمل كورة دعوة منو على أمر بالمعروف منو نهي المنكر منو ما تغيير المنكر كه تبيسو بالله ما دعوة كه أرو على أمر بالمعروف نهي المنكر بيسو روا كنيانا بيسو روا كنيانا الله ورم مسيرة أنا واجو نكرا كنيا كنا كورا أتو أونغ مغل أنغ نيانا مانتانا nyamari ne kero hosire nya garanya kero hosire garanya besura wanya na mallante an munkar besura wanya am bitigi ando serebe ga karne me anta galle mo ando serebe ga nan demo di bili hikima wol mo jata go garna ko mo be allah ken dabar besura ken don ko itagandiru kunwa dawa ngano al amru bil ma'ruf ngano wa nahyi al munkar aru taghyiru al munkar ishtiyani ho ro ho tabar usemino da duro goto do kuyi kitabundi mugosiri akitabe yigono adawatu wal amru bil ma'rufi wa nahyi anil munkari amaju mufata wa gara shikki adabar ke khanne ma shikki timmante nyana ke khanne ma adabu no benu ga dawa nga sarati no benu ga yi adabu no benu ga li amru bil ma'rufi sarati no benu ga yi agan kawanya na nyammo go beri na kempo tampanchi إخوان هو نتي دوا سرط نومي أسرت هنات واهو سرنا ما تيك وقرن الكتاب الله ديننا كينيا كي ورا فوت واهو نجمع أسرت هنوم كينيا ورا تغف ما ليس لك به علم إن السمو والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول الله تمغشه هو لكي تواهو قلت مغبي أن أنت وقرانيا وقران شنو مثل لا غرق ودل لا تنمو قصوى aya ingo daga ra shetane nyamari khannun kono da nanti shetano no nyamari ti higur do hilla ka punya ra mani tan kai wan ta bolo ala allah ma la ta'lamun shetane na ga nyamar daga na hokko allah hilli ke be to ngon ta ma don ko na tan na kirin dina kenya ke wara to abu na nyamma sarati hanu dike ala basira to abu na nyamma to abu ndange halle ikhlasu na nyino sondon kalashi na tun da nyakati allah kenya na gata har yare yaduuna ila alkhair amma ki yaduuna ila anfusihim yaduuna ila alkhair qul ikhlasu kan tabati in qirni kata ghayrani qul hadhihi sabili adu ila allah ana man tabana la bashira antum dumen qala shanani qirni kata allah qirni kati allah shire summa qirni kati me ma qirni kata jamana duwanun ti na taguman jen ko nan tike ta khirin da nan an ta khirin kati Allah khirin kati me wa khirin kati jama'a ya taguman jen ne kanga an ana shire sunyi akenga khirin denga me akenda hari gana qataw hari gana qataw ibatuwa magatanga iqataw ke ko iniya magatanga baki gata hari ga qataw an ken nan yadi batte shire su la halanya gani ke magi kuta hari ga qataw nyani ke khirin kati me ke khirin kati imna haranga ne qataw ni sereran tan qataw ke ko ina sereran tan bakari nan batu haran qataw ke ni angara ke ngani sere sum ma qataw ma chani ke nan tike kirni kati mi ay akirni kati jama ke ta kirni kati allah sino kirin da na kati allah yi agana ita mun kan ma an agana de ma gan ta garen kan ma tana ni tin mun dia angana qataw ko ya dumani qataw ke me ho gan ta dumani qataw ma ta kirni kati allah ta kuma chani nan ta kirni kati mi ay ahilandi tagumanja hilandi na koi serebe ganta kirni kati Allah kirni kati me wali jama anga da ngari akenga waju ndeke be antamu na sereta na waju ndeke nyi gahe gelanke ngata anna Allah da anke nga golle ke banda sereta na ngara me nyana ande mandana ni mande mandana he anga nyawle te manta nyawle te me anke nga munda ke kirni ndero ke waju ndeke bane amna dabari serem magari waju ndeke hinin ke nam maga me mugu sereta ne pomba ne antoka dabari ah kenna mon ko Allah kren da na tanke ma anke kren ni katta ni manga ni kren ni katta Allah yi tanke akren ni nganya na katta Allah anga munda besu na nya anga munda besu na kalle ke me nya me anke magan to anke mbane maga donko Allah kren da na hitam anke ni katta ni be sarjahana tuwahu sarti hillani sondon kala shi nan kitab maga kren ni chan tarashi shikandi al amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkari amma gani anga seren ka bana hoyi na dige katta hoyi hobe gam gono tanga ka bana kimi ken ma garam ma ke aghida ke qaida na qur'ana ni wala tasubbu alladina yad'una min dunillahi fayasubbu allah adwa bighairi ilmi nas ewa kafir non bori non chakute ni lakato silama umuru ho yiwa ni kenga me birembe mu'minin non ganyi gani bori non lakato ni sakute kafir non kana busa daga Allah ka Allah ti ni bori non lakato den te ghairu lil munkari maga hi bori ni lakata ho ho be ga bonon tay kem maga ngara ma ay lakata ho ho be ga pasai me anga tonga na illa daga na ho ho be ga bonon tay maga illa de atogono ami sale shehu islam bunte me tantar ali jama to nyamu dare yi kwana ke shehu islam bunte me akienda agaga giraga islam nun kan diga lagara jahadu tantar wata shehu islam bunte me ali kapalle manga dome iri tantar ali jama ngai wadde be ko kampallu ngai waddo romin shehu islam bunte me adangiya ma ah akapalle maketa da ati anke ngolle ne anna soronya na soronka ba bo ko hay dolo min nanga danga mi kabati ya ko to ni dolo ke ni ngana ku kabal dolo min ne kay sa sa hay debe ke bera kena i waro no debe ke na siren tu kare na yo ke tu wala i waro no debe ke sa sa na debe ke karabbe do ko to dolo min ne ke on dangi kwa we bon teme wa tu ga ni kabal dolo min ne na waro ko nyobe ga monta dolo min ne na adi to dolo min ne kamma ke kroshi ta ghairul munkar ni al amru bil ma'ruf ke kroshi anga to ngana sirin ka bawo wada honya hobe gam bononta wari balle ke gam mare sirin na sigireti minni anke ngatu kebe daga anke naga ada anke naga ntan diga memmu anke ngara diga mesu kana dunya kana a sigireti minni ali anti he iwo anga to anke ngana ti kena sigireti ke wara sawara dolo ngute ni mutuna wari ra ri kai na min awara ni sigireti ke minni de kem palla ngana ka ba sigireti ga gara dolo minni su ka bande kera minni su amma wasu ali amru bil ma'ruf wa nahy al munkar dawa sharati gwani gono danya sharati nga ngane suron kelli katti kebe anyi menanya ngane suron ka bana kebe anyi menat to gono koda ko tike diga chante sharati ho hotim mante ro hoshiriya nyamari dano na kabandana ko nam anji kutim mante dalla halati mante ngana suron nyamari kebe anya angara sirin ka bawo ha warake nyatti mante angaba ga sire suba kondo Allah wa barke rono ke diga mende suron ga diga bullaga kenya ni agari muhammad ibn jawji watina da ibn jawji kitabin ngana watina da tabsirat wajundi kitabe aru tabris iblis aya da dabare kenyi wajunda na gore ai awajunde ngaro soro nyonke ni juma jumani akenna gati juma juma awa wajundi awa jaman ka pamme ina muhadara nya ujunun jatu nyalli ujunun jatu chiru nyalli na wajunde tenga me juma so anta wajundi na ngirise rega makarano pura wajunde ngaro soro nyonke ni mobe anta wajunde sunya na juma sunna ngirise renja tu ga makara kome igonyi no ngani kome ke kama nyugonda toro mosi awa walla kullu goto magara anta kullu goto be yana saga wakata ke na wakana kome ne kati ibn jawjia ati ibn jawji da ngane atike kama nyugonyi walla golle garan ta ke mira wi katta wi toro wajundi komo horo endi mani horo ibuni jawji tida juma hana ko moy gonda gatterenke ibuni jawji ma waju ni ko mo hore kam juma hilla daga ibuni jawji ma waju na kam juma shika daga ibuni jawji ma waju na kam ma juma gabu gaddambe juma yugo itandi ibuni jawji adi waju ndenya ko mo hore kam waju nde mo nyamewu agara waju ndenya ko mo hore kam mubashara kendingira ngata ko moy go ke kam nyugonda ti daga ndamporo tinda poro Allah da kuma yugo le kati buni jawje a atanka dallam make waju mana ati yabo atangara kinda wakati be arani qalishin timma ganyi mega kome koro kobono na goro ngara she kita na kome kobono na goro bireke be na soro nyamar ngenta mune na soro nyamar ho inyi me kologa manyo ngara kome kita na ko a horo bireke be na soro nyamar ke kama andiga mi ngaro soro nyonkindi Allah wa walla soro nyonkindi soro ngandiga mulla gana e kadiga munga tini kari doru nyongo lunga tini kadaga haju aso inaga ya tonuga nyai mentanya wajunda namba kwa kunduwa anji kutimante na laha la timante anga soro nyamara kiba nyanga soro nkabara kiba toko kenya na kutimante kota ndasarte mkoreni igonu da nyasarte nyaka ndasarte mkari hara anga nta kebe nyana hara anga ewa anga nta hosire kebe nyana soro mkari hara anga nta hubure kiba lanke na soro nkabari wajibinu hilaha mkarnena anyi mena soro nyamara da anyi mena nya anyi mena soron ka ba aranyi mena wara ko hewa wajibi no hilla han kan nena ka gelli wajibi no ko hilli ga matti me barake mbugan do anyi me ga makata gairi ke nyana soron nya marai anyi me ga makata hari bure ke nyana soron ka bai wajibi bane ke mbugan kan nena to ko bane ampazu hilli suba to kan kan wala Allah ka bandin Allah nya mar ni haranyi me ga ma nya haranyi me ga ma wara ha ho timmante nanyi me na nyanyi me na wara wani wajunda nan charatinya ni oti tahana sariyan tuwa unna nyamma ahi landinyi kanga anga kebe wajuna haka mankatu wa unna nyamma anga ala halantu wajunda mpetile lise renga kundu ngasi henara kundu ngare anyanga haka mangali halantu anga mahari faringa raka nyumaju gani kata ye mana tangari ni kata suru ya angara kata suru ke kitabe dungonya ni farindi yale halanku maju da puru wa maju gankawi utumu umogobe anakintu aka mangali halantuwa sire gore nyani ba imman ke nyani ba halanke ani ba nan kawu tuka mo kan diga mo ka warono keli anga litun ka nyugo nga abi jamandi ara honya ma ga wantan ke mpaide fashiri nyana nga allan kutan nyana nga yiwani kuma benda saka nga konda ran sire be gani kanan kenye jama gume abi jamandi ken kirni mo wono kebe ga ti jama gume ti bana ide daraja nten kirni mo gondo jarra do beti bane de imman ken kirni mo gondo kebe ga imman ken kirni mo gondo beti bane de sorongali halan sorongali halan tu keni bane iya le halan tu bari gani nyam mo ngari ah ndo ke hay ga gemo hay allah ko tayni me ya la sunan tenya ni banya gali tenya ni ba parce que sere ngali problem ngana mo sere ma ga sere na hillo de wakati ran tondo me nyiru wanten nan kam diga me su ko konanda to monandi wati gwarni serenga sondo melli gintenya haka mangara hoho kuna da biunyan kiyam kuroshi hada marim mendi de serenya galinte sondo menyuru wantenga ni wakati kebe digame wano alla wako nara rawafu hamili dina antakana mbogo ibole ando serenge mu yago nyukunte yago ntiri nto hino urusa mintengu wa maga ange ntanga sihine kenda itanga nati butu ntenda wako ule awa urugene angana toko hoko nno kenda ake nangale ya ka anna soronga gatin pai soron chondo munta gunte ngani tengunte yi wante ngani wati be diga me gora kolli soron li gunte ngani sondo mulli gunte ngani wati be diga me gora ta kolli ke ga kroshi anda wani bu adanga ne serebe kabana ngana tini ke hosirenya atuhilo hosire ka wato amanya atuhilo angana kabana hi gura ngaya la makhe gurenya kemme misale li fare mwa farenta tini kenya abara nan tindi na hilo amma ngara ga mimbarin kan maga kutu bankarna igore atawa maraka wi gisan farin mati giran naraka wi lisan ati a hilo katanga tawo nan daraka wi lisan li bate ati giran naraka wi gisan amma na ri sirenga ati anga nyamar ho sirenga atirndi ya dara ho sire kenya hilo mamanya agara agara ho sire kenya kala saga na ya gamanya anna nyamar hi kuren kawa kunuwa a kuroshe ne shigara hibure ke banga kabana danya agaranya na kaba gamanya ga bu anke ngati sasa karasa he shigire timminne ngara ma chende ngara ke wara ate andi ngarai ba anna mane kom angarai ya ala anna li halantu bati no ko le halantu yem paigara ke no nyamare na wara ho shire na fo anna nya na to ra ho shire ke nya ma manya kenta guma chem paigara ka gara fare ngi mimbarin kamma kebe gara ga tawo mammi shi den kunyi denya farin mati giran nan challo ara tirin dia yo andara ka muhi lisan de katta ga tawo na tiya wa ti giran nan challo ka banden kille gari ange da o seredo ya gare ngari shiki jarmundi wando walla ya gare do iwono ya gare atirene do men jarmundi anke mahara ya ge murati he haramu aleka iwan haramu aleka ya ge ando wando ya gare nangiri tere nando wando ya gare nangiri shiki eskanda sege sege gido atu hilo wado ya garebe ga shiki mani ya garinda mbeli aju umura minya niba aya kea niba kentu hilo ke anke ma kentu hilo anta haramu aleka kenta gemanda angane sheren kabana hobe atu nanta na hukure ke dabar hilo mama hobe ke dabar ya gwani hikima na nyamma ga adabu bega hadamare me nga akiri ndani hikima hikima kana nyamma ga ken hikima nyugoni kanga diga me be gan kawa konnin no kube anna konnin hobe gan tawa konnin no kube amma ko na la halalun kuroshi ken misale nya kanga kara lemma yi goto mireni ho ya windu go munna la nini awindu go mummini nini agarati he kenyu go munni de waranna daga salli guma be ga ma won ara go so kara lemma haralema mu rutenda ga katte kara mu e atingira sere bo ke gede hulana ga nyugo mu mu ni salli wati ga tan daga salla ra kumanya kutini kara mu ti na do minna in non ta kuma jinga ra ta kuma chai ai la karan challi wati ga kinya kara mu wanti jama daga salli anga ti go ke be wai na nyugo mu mi salli wati ga da kara mu daga ada yi go nyawi nyugo mu mu ni na ta una terenga yego ga duti nyugo mu mu ni daga tinta ya ti aga tanyo go mu ni ko atiyo atike shirende shirenda du do goto yi halale dan nan biram falale na unta hasai arna bari kiran dan nyugo mu kudi qadi salli wati na kinya anna to go nyugo mu ku mi ni denga lan na daga salli anga na duti tanari ni ti atike adu wa ni denga na kyani ndi da go shirere renda kuma nya kuta kyani shirin denga anna ni hikiman na nyamma kirinde mo shire kungu hikiman na nyamma ba amma ngaro de kondo wati ni o jamane ti dina tan limo rasulna tan limo to wana de wondi o kabana waju ndundo hoydo ma aho gabe ko yimi no hayde suru yi gunu wanda gana tanke daga garan lan tan da hadisu dan tan to qur'an ga yaddan tan to barata anari de be daga ga kum mbenyi no aga ina nyati hikiman nga ni kitahon no ne hikiman nga nati ta ga kum ni ka ban to ni limanun ta ga di kenta kan na shari'a mushriku nyana ga kafir nyana ga ku kafir billahi mushriku ku ku bidiya ku mu ku inake wa anke ngo kuntu ma suna waju ndengara konda waju ndenka ba kende be anke mega ma daga ti daga mu shiri ani i wada kana ku be wada kana shiri gari nan ngaju ni nan daga ku be masaila ru ko de gari ran ti dubu kan dibidi te ki ta kam man kan na girmi shiri ni anna daga ro babu i gode anna daga ro fanna i gode anke to agumma goro i gara keso bane waram ma tan ciki tiqitaqa man kaina girmi sirini ana man ka mun girmi har amar me ngane ke dina ngane tinan nan ciki kenya ke wara karashiri de karashiri hikiman na nyamma adabu nun na nyandi jamane ke ga mashigo gabiro pala gabiro fisina kare bigiri wadu ndaro ma juni mo kanani de ai go howa maranda no ho tananu nga me wayu ni mo kono ko ai go wari de hikiman tanu karangen tanu tuagon tanu al sudur bani suwa munda tankara aya ru biru hadisu benu gara besu ni qatu wa munda na tuwanu ba ba ni kenga mu gosiri adam ri sidar haram mare ne man na magati kusa wonne taninda wonne gara ta besu ni tu makanya kenga an ton do men qara shi tan na dina ke gara na famu an ga nan diga me ke kan ko penya Allah buga dina Allah da barke Allah ka hofu tina iken tu wa junda na iken tu itu wa na ke ga kata gore wal ko corona ke jaten daga gosiri tuwa usabati ntenya nkite hikima na nyamma adamu na nyamma surun karan ni tu surun karan ni tu diga meke tinna chikin na kota surun karan ni tu diga meko ni mugon faham diga menga ko ni mugon tu maga daga surun kale debel no goni kempo gabe woi ona odu tanga kina khirin danu ali amru bil ma'ruf wa nahyil munkar corona ke ka hojju kumara ona surun male halal ona ken kurosh annanya billini kirinde ngana nyana billini ken kan kirinde adabu igwa anyati noyenga muwa firauna hejabar kafiri me allah gara musa ro haruna kai katta timani wa qula lahu qawlan layyina la law yatadhakkara aw yakhsha ataga hilli gana daga karati gan nenya kuna dade karadiya nega kuna da la allah ana simme ubi ana kanu Allah kada digane ya kuna daga ni ngati hikima nukube hikima ngai te wati sungan ne wendi de nukube ga ngawan ne wono ko tabe ken ne wondi digane ga ngawan nukube ne wondi nukube ga ngawa ka to ko tabe na goto ni hikima ni ke Musa ma digane ngo Firauna da Allah ma nya martai ba me kota ga goto Musa ke Firauna da inni la adunnuka ya Firauna mashbura Firauna kinan ken jige halakin tanya nana ken nawa diga ne ani ke diga ne jike me ako ni kota nyan la baba wala aga nka ga goto no kota ga nga goto ndini aga nka wanne urun no ko ga nga ndo hikman ni ka hititi wakati suman ne waye kan nukube ga nka wanne onan nan ne wondi nukube ga nka ga goto nan na goto ni hikman ni ke ewa amiri Allah faren kama gannu kunu kuhilisu fare sallallahu alaihi wasallam igori kota misiren karai go abushino sehebanu ngirire ti busrai re ti busrai iwo nyime hakra nyubu fare ti sallallahu alaihi wasallam la tajrumu kama batal jimkutu kara warani bushin timan kara warani bushin timan ila wara gari bushin timan di fare da kris sallallahu alaihi wasallam ati bushike kara gayen paga jinga kana ajugo bushike Sebab orang gaya pagi jengal ada juga busi ke, ada ibu orang kerati agi, ati ibu ati yang misiran yang yang mana busi lah itu yang, yang tengah ti salingnya aru Quran angkaranya aru jitu. Ibu orang tiada faring dati rafahu, jika saling nandu kute, faring gara kekiri ni mukshire banyak kena kenyan dahuku. Sebab orang kekiri kekiri batin kama Allah nampin nendo Muhammadu, maka hina sirasui nak kahoy. Faren ta da tan ke no ho yuru wante libe ndire Allah inna en ke dan ke bare ando ho yuru wante libe ndire wala qaqir de mushire be ganya yadi hikima nya hitike wa qir ni mushire ma wi agun hakami akem fina ronte silama gunde ta iga salline atibiso atibiso ho tirviso akamanga tare alhamdulillah mawiyati ya rahmakallah sey bonon to kontinya dangani ikore kata ni ya gumutu kata kuno basi watu agara kebe ko diga menya ni sey ni ya gumutu na hay ya ta gani mpaini mari salle gani ha iri to gon ka katu kanu ta ku salle ga nyame Allah fare da gariati ya dangani atike salle hayre ho hunta suna di gelle hada mare diga me ke salle ri jikiru nyane aro Qur'an akharane aro duwa me ati wallahi ati ma karamu ngar koy fare mbugo ama dogiya ama qribiya ama ko ho ada koy an noyi ya gani ma wete bin hakam ngalle kusuni newe kille ni koto en kille koto ngan ko wonno ko be na dabare kem misale ni kan Allah fare mbugo fare li kotai kan ndro manga iwo iwo kitena kan ndro ma rakinya kitena fare da kandro make harati bakka drome ngara se ataba du bana wana jahanna bay bin koro nyoro nanki tena ken goto yima goto yi ara farti bakka kitten ngara se di atanna jahanna bay bin nyoro na anki tena fare da daga yi ciwon dan tanka ne mutu annan daga nya hari haju tena tinke Allah fare yi megara hobe bun ke kitten na shirin ken ta kenya na hoyi rabi sai banu yana ku sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu ada shirin koto nyaire mama nyaire an kawo nyana no wanga yini fare da kuna da nan kaso nan tikan yan pramunte no ba tu nan tikan yan pramunte na bara wala fare da ken kan denya to koto ina ara harati na shi aisha to ga aro barira khibare ati suronga mundani horo ira kan sha kai wo to ki koni da ti ina tuwa aisha to dit daga koni dan kya kal sike to garan nan poro kan na horo an gola ko nyani kya balle al wala wa nyani kya dale barira daga koni surun daga ri tikunta dumun kenna aga kal sike ni nan poro wala un to koi menu amba ila kwalla farin da farin ta kara ko benda bal kal sike nan daga pore kal sike kina bire kebe aga hore kure ti wala wunya farin masa shetu min barin kambu ati manni suru ida ga kungwa sarati no sarati ni sarati no benu ganta Allah kitabeni e wa ga na sarati su sarati ganta Allah kitabeni hari kame sarati ya gane abu no tenyani wala gunna serenya da serebe gara komen ko koto ndo ire ma koto ma wala qadi ngiranya ni wala oga ti al hikmatu au ri ani noi ga ngawa no ko ga no ndi no ko ga ngawa koto no anda koto ndi hikma mi kai kwa qaidi na sunno ndi no ndi no ndi daga na hikiman ni ke kirinda na adabu alhilimun wal ana atu no ga won ka nyamga no ga ngana ngadiga me suba ko nan dan na muye ken kan ka wadawa ku me magade munye ko kuna ti munye basi ando suru ga me me an kan dis kara sai go daga salli an yi mere me ka salli ni ba munye ngan tan magal sasa an fay butu amanya go ga dungu ampay diga metana ko nanga baka krinde ka dirbi munye ngam magati yago lemme ke nga nya mar ni sande nga nga ka nya mar na kasun chatu ndi lemme kasu na kasun nya mar na kasun chatu munyi na nyamba ko munyi nganda maga no soro ageme anyi me yakenta kunduba anyi me manta kunduba anyi me gore ta kun anyi me akinta kunduba anani khaliba dina kuma yakrinda na anyi me kore kan kontonya kunyi me anyana konna nan an kabla adan chungu kunyi me nda munda nan diga me muyi khaliba ndando makin konna gara yire krinda nan mugo nyane ke gelli gandi hari faru badan gana kai anyi mesu kudu gungu kan marin kan ciku kunta mun da nan tirin kai kada hara kuro shi ubira indi kai hari ko mako hai wajibi wajibi ko idan sire sun mare menga wajiru no kuba na iren Allah da sire tana tirin ka hai me mare me kara ro ke daga deban tara ken tirin ka hai mesu kunjere ke ken ngana hara gan tu inta debe ke so datta kuno wani gunu khallene hasira wi gunu khallene konna go itampi memunda wa mana tan nasrun qirita surun qirin munye gan tan da ira kunya kuwa munye gan tan ma ta ira kunya kuwa an ga manya munya na ga tan na baka kadir no nan da wanda bi wannan yin munya na nya ganan qirin da nan ni sabara nan ganan an cabar ta ga annan cabar Allah fare cabar ya sallallahu alaihi wasallam yi qirin dalli makan do makon na gara nyogo menga na sare a halle lemme ki gabaka ke bedi na to sujuri ni makka ali kaba wure daga kunya uto ni juruma ka ari nya gare fatuma ta ni nyonto bakka ka Allah ko ari sallallahu alaihi wasallam sabari ba da hindam men tunya ni asabari Allah ra de ma an kaga tan krindi ni amma kan ce hene an kai ne diga burun konnan da ite fare da turun te ti bijan katta ni ti subu kudana iti yagu bonondana ida kesu kunada Allah farinda sallallahu alaihi wasallam ma sabara sure Allah radde ma sabara sure Allah radde ma ni gwani kuni adabu dantan doro saratu dantan doyi arantanya mene o wanyu kono mera nyamarinde sariyan kibare ni aro kabande o hamminte na kuy mosire o jamanu kuri pase o jamane ke hibure ngala gantante nyana karantua hoshire nyana karantua gantanyana buka nyamar nekero kabande kero dawa ke nukondi ila ndeke nukondi fu adabu nyankitomaga surutu nyankitomaga tuagunu nyankitomaga tuagu sabati nde wale ana adu ndaga hone hone ali ana atu maha kote anke mbei mebe hai wajundi na angara dina ke famu esikanda sufamu kota bania esi ganda kufahamu kasubane tanka imetuka hame hame ni dagana mangarine dina mpagigan kita nangare dina mpagigan kama anga kega begele daga honno honno kundu ya maga kinki ganare karasai ankusa nyinke ngata na kebe wara wara batte kiyari ayi ngata na kebe jana ya batte kiyari nyaginga awara batte kiyari nyaginga gama kenya anke mkana buda anke mpiti islami ha Allah ya nga kare nanka ma anta aragan anke mpiti silami anke ni fashri nye nji Allah tukuna ayu maga nyakena Allah kande nganari awa kande nye anke nikiri ndana iku kande yinta maga kui anke nikiri ndana iku kande yinta maga anna siren kiri kachibu anke nyime kande nga akeng kalla Allah anamira nasime kakande inna Allah maga Allah gana kande la sundu mendi kuotabe awa kande nye innaka la tahdi mani hababuta walakin Allah yahdi man yasha. Allah ti fari nan ke lanta sire kanda na kebe garan kanu. Allah la na sire kanda na kebe garan kanu. Sire ra ga ni sire karabana nan kanda fare nya bu talibi kanda na. Kanda ma ba. Kirin da na ni ta killin koin da na tan kanan kalle nya kenga. Kirin da na na ga killin koin da na na. Sire be gara an kalle nya be ga dunga alhamdulillah. Sire be ga aga bara la Allah katika ni Allah warna sun do menno. Ah. Walitakunu minkum ummatu jamana nyagadi yeduuna ila alkhairi gasrun nyamarni gasrun qilli katti khairi nga wa ya'muruna bil ma'ruf gasrun nyamarni ko sirenga wa yanhauna lil munkari gasrun kabana hiburenga wa ulaika humul muflihun kuka manunya ni ganyano ma falaha ni kama igakebe murnu alla ma alla wa nyani da igamun dalla ni kisu wa alla kisu ni arnunya ajamani ha ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم wala takunu kallazina tafarragu tuwanunti kirinden palle katta khairinga nyamarinden do kabanden palle hiburenga allah rake aya karda imana tumma ganya ko kunu wala takunu kallazina tafarragu kama ganya ko soronde kubenu ga hati mana kunu pat yahuda run nasara mandi hata na menya amari to hoshire ngai gara wara na me kawa hipure ngai gara kengara kengan tanya ni kahondi kenya ni hata awoi kamani pai gara koya tanki na surun to menya amari no hoshire ngai na gaga me kawa hipure ngai gara kapi ana jamanya kapa pasi nya amari ne kenda ga mu besu gana nya hoshire nya ngana oka himoma ka besu gana hipure ngara o oka himoma ka osunya bani mu manya bani me jaman ngana nya ta go kafir num bai gra hakra la be wara islam min jaman ma ho hon daga ti daga killai ho ho ni ko ni diga men ko kebe gal le kebe da anya kape wan ba kape ta ke ndo ira ku hakra la nur to jaman ni no hata imeriti no ka humiriti na dina sidi reti ti dina bono de nyai na ga to me nyamar na ga kape na ga to me ka bana ga kape a dara me nyamar ndo me ka bande ngara ta ga hate wai ni ho ho ni daga killani kebe ke hilla din ka pallai ke bidiyan da barni ke jene nyana ke dolom minni aka wakara ba aman ta kara ke ndu kama gari daga nyako soro ku beluga hate wa talafu gara mesori i wonoti kallazina tafarrahu i hate dina ni iso i hatu pate bakame wa talafu iso ndo min tori mai kama ganyo ko kunde soro benu dina num pate bakame iso ndo mun chori mai kama ganya ko ku mimbari maja ahumul bayyinatu dal bangante bi hadde katia yahuda run nasara hatom pate bakame iso ndo mun pate bakame wa ulaika lahum adhab wa ulaika lahum azabun azim ku kama nu yanga kata kore na kia kwana e wala tumuminu na maganya ke faren kara hadis li tadi muawiyah ibn abi sufyan hadisan Abu Dawud anda buani Muhammad Nasir Dini Albani se hadis segera tasa hante pas genda tuano igu angari o tuano gori go hada rajo ma iga ke hadis segdam budini pas ke iga urunu no koi goi puru ike na kon nanti farenti ike manto no kwata kan dine tanyere aro shiko bani an kisi den ko tike so jahanna ba ga urunu ken kon nema aga ntan munda ina ken ko jamane ke pas ke sere gabe na jamane ke nda faren kallen kamma awu sa tete hadise ke lam mutene jeni masiba gore na ile Allah aya yi go hada mare men na tike mburu mutene na nya mabudi walla farin farise go tanga ke lam kuni dan ke fakra langa u ban duna na hay na nya mallam ku masu wonta gore ke Mariya ibn Abi Sufyan ati qala inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam atalla farik sunna ma farin kamati inna ahlal kitabaini فارنتي كتابي دنكو بوهيلي افترغوا في دينهم على 72 ملة اتغني الدينان دي ناندغا تانيري روهيلوي كي حديث ريك اللي مغواني ماري مغوطانا وانو يهودي انو تغني نانيا تانيري روباني نصار انو تغني نانيا تانيري روهيلو وإن هاجه الأمة فارنتي كدان كي أمانتونو ستفترغوا على 73 ملة يكون بوغني من نانيا تانيري رو دينا نوشيكي تانيري رو دينا نوشيكي يكي مانتون كورني بوغن نانيا كيني يعني الأحواء كين تانيري رو دينا نوشيكي فاري مرانوا أسوية دينا شريده يمكن لهم دينا ونا كيكو نكهاي ده فاري نغتي ملة انترو ملة سان تينا ده يمكن لهم قلن ده كيني نغرا كاي حديثي يعني الأحواء يمكن لهم okwa ntini biria gumu nda biria gumu kempa le mali kiri ukendo sara kunu kendo hoho gani biria gume nyai itina sura ahali la ahawai yonki lungu nyangano dina kume itini yonki lungu biria gume ni yonki lungu nyangano nkai basi kanta ahajunta lagale ahajunta fare nkale kebe gana lingidata sara kunu na biria gume nkileke ahali la ahawai ahali la ahawai yonki lungu nyangano kullu hafinari illa wahidatan farinta kun yonki lumu nyangano be gane kan suna yimbe nyare aga ntabane kem bane ne kan wahiyal jama'atu ti jama'a jama'an ne kan ko masara ba ko irani ba jama'an lugon no na sunnan kan ma jama'a ke huyu waya be ganda sunnan kan ma ken ne jama'a kenya ne jama'a ke wa ai iganati jama kadaga kitabu mutu aqidan kitabu mutu na heshe saga iganati jama farindo sheibanun jama tabi na nun jama tabi tabi nun jama tuwanun tinikara jama kuba hobe kama kuruno li mufaddala ke jama fasan mutu kushiki tinikunya na jama kunga kebe kama tinikunya na jama oku jama fuge here jama na rukunye kenya agari hadisi keri mugota nadi hadisi kuna meta usiri na ya igati faranda kunu kona tu humu ala hum ala ma ana alihi wa shahabi ati kunni sura inkeri nche balunga hobe kama hobe nuga kenka kunya ni kisa nunga wa innahu sayakruju fi ummati akhwamu tatajawa rabbihum la ahawawu farindi suru wa baka ike mantonu kudu yonki lungunga rukumba te kama yatajawara likalibu bisahibihi ko ulle aga ni kamangari aga gidi ni katay mo be gara batte mo be yonki lungu kana do kumbatte kunu ni la yabgha minhu irqun wala mifsalu illa daghalahu kunyi me sunta to koi kotinya be sunta to paganta yonki lungu do biri angaru na irwani anga no kuki ku ha ilenge honu abidi andi lenge bidi akiri nyi mundi ari kotinya gunda ari yonki nari hohori o farenti kengar ni bugu ke manto kuli kesa buda ngani adamare mu korona me ona metanga ona du kuroshi hata inga dina ndi dina kurosun ka hito mumbari ke Allah khalle farin khalle sallallahu alaihi wasallam Allah tumma hate iga hadis beri tini di farin ti ikhtilaf ul ikhtilaf ummati rahma gari nyani ke padise maudu nyani di farin ti ke mantorun chogen ni nema nyani hadis maudu nyani ke kesa ante hata yare hiti nema ni kusun wala yajaluna mughtalifina illa ma rahim rabbi Allah rakenya ko suratu yunus lagarena ati surunta gillina mesorina kum min kala ga hinne kubenu kumba nan dal mesor Allah imira surinya la jabuni surin piti khair yan kusu wala na me hamun nan ge motto mun kam Allah galle fare tunna to mun kam na mere ga nan ka hakka makia ni kape ah يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون يوم تبيض وجوه وتسود وجوه kota nyani kota kebe yago ga kurana yago wa hinana ke yo mara wasa gane katti hallai Allah wasa gane katti kanan ke gai anga nasa gane katti hallai ulai ka lahum azabun azim ko kama non pa yanga kata kore nyani da ke yanga kata kore nyani da kambe yoma tebu ya dujuhu utesu dujuhu kota be yago igunu ga kurana yago igunu ga hinana ko qiyama kota ke yanga kata kore nyani kama kota arawanya na ke arawanya na gadi yoma tebu ya wujuhu tejo wat wujuhu na yago digan kurumba jungon te mana waji kuru yoma muhammad kotan ke baren ka amman tonun dangani yoma tebu ya wujuhu otesu wat wujuhu kota ke be yago igunu ga kurana no yago igunu ga hinana yoma ka arwasha gane katti handa arwasha gane katti kan fa mal ladina aswadat wujuhuhum amma shuruku beru ya gonga hina anani ga aganyo gibari na tiya go wa qur'ana ya wa hina na juma qur'ani bi ka ganyir ni hatam panjen kino ara juma ya rabbi do mu ni itirika ara bun kan ne ni balaga kuma lakfa wa nasara alikahuma mena tagini shamba wotake be yago igunu ga qur'ana yago igunu wa hinana famal ladina aswadat wujuhuhum amma suruku benu yago ga hina akafartum ba'da imanikum malikan ummatin kundanga na kafir kafira wa galim nan kabu pandeya hobe gara ku nyawo mpina dide aga kafira wa galim nan kabu pandeya yoma le zaman ko ta kafiru nyawo mpina na e pasi qirin ta konni dano qirin ta nyani yano gelli duna da hada mari min fanga nan nyaga lan nyago ngan noro anga yuru wai danga nema danga shewe ndi yago noro na kada mari min ngana ro bone ni tanya ga kuma hinana kenne gelli duna anga tora di awalla garaga kundunya yagowa hinana no kubenu yagonga hina kum kafira guti allah kenya chagu yagonga hunano fajuu li ajaba bima kuntum takfuruna malika runa shageti ni dagadi kara imbenya ngankatante mutaka kafira guncha babuma awago ikoku kafir no yangankata no hilika huma meimaba haten chellanya ngankata kengani yagon pinanga kendi kita ni sondo men ka khasa ndiga nan chage na kore da kada yanga ngatan katem yanga ngatan ni haten kam ma yanga ngatan ni sondo men kam arno kishi ke yara ha wa ammal ladina bayaddat wujuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun وَأَمَّا الَّذِينَ أَبْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ أَمَسْرُقُ بَيْنُ كُنْيَاغُونَ غُرَا نَنُورُ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ كُنَّا أَلَّا نِيمَكِنِ أَلَّا رَنْكَ نِيمَا أَرْجَنَّا فَسَأَلَ رَكِيُمْ كُرَا جِسُ قُرْسِينِ أَتِي أَرْجَنَّا أَنْكَ نِنْ نِيمَنِي نَشْرِ نِيمَا نَتَنْغَ شِرَبِ غَرِنْ قَبِ كِي نِيمَا نَارْجَنَّا كُبَيْنُ يَاغُونَ هُنَا يَاغُونَ غُرَا إِوَا أَلَّا أَرْجَنَّانِي هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ iwa dumena aljanna kenu gonde ba intabaka ibn kasir gara ke aya tawsiru rangani yawma tegu yad wujuhu otesu wad wujuhu ya anni yawma alqiyama atilla gara koda hina tegu yad wujuhu ahli sunnati wal jamaati birebe sunna kumu aro jamadun kono iya gonga qur'ana otesu wad wujuhu ahli albid'ati wal furqati bidiya kumu alo kudhe lu wala tumu ngara nanchoge baka tumu nanchanke baka tumu hiya huma hina hiya huma hina sunna kumu alo jamaa ahali jamaa kunya huma kurana bidiya kumu alo kubhe lu hati hiya huma kurana ikhwani na ufahamu ndaga wana tuna ufahamu jamaani kenu wani ere sirebe gana hakika mutu angara dina ntumu mutu wakuja atindi kumka manunya mpate kwa jamaa kika gare kewe lo bidiya kero hila kapekewe kamosuna kenya dabari ko ga ku ken danga talla galle faren kalle o ku jamanu kuma ran ke nyam bole me an ana qur'ana ngaye rundo hadisa san ton pai sere su ga bara alla kalle do faren kalle ga kenya da jaman fata ayam gore ayan da jaman fata ayam gore kenya ni ibn kashir ga tire taswad wujuh ahli albid'ati wal furqati da bidia gumu nyawo alu kube luga hate bakka soroma iyawo wahina kenya ni kama na warakala wote nyime agati wa anna haja sirati mustaqima fatabimu wala titabu usubula fatafaraga bikuman sabili Allah rakonya buwana ngayi wa anna haja sirati mustaqima atikia ni kalla kili tilu wote nga fatabimu wala kia batu wala titabu usubula atika madaga kili misomba ture fatafaraga bikuman sabili hii agadana kili misoku batusu iwaga buwana baka Allah kili kurekin iwa gabbo gono bakalla kille to wonde donc ho ho gara bidiya mutuna kille tana wudo alla kalle fare tunna ngay kenya ngore wa yanda jaman ka hata bidiya nya to woni hatay arno kisa ha tilka ayatu allah natluha alayka bil haqq wa man allah yuridu zulman lil alamin tilka ayatullahi natluha alayka mamar kwani alla ayanuma ngalla ge garnan kama bil haqqi titumwa wa man la yuridu julma lil alamin alla ma nyaga to nyamdera murnu kata kume nantonya alla ndara murnu na kome tonya manawo alla ra koya kube ya gonga kura ida gollenya dabariro ya ga kura enkawa ngenti tonya na dia gompina kuga benu ya gonga hina ila yaga hina golle nyanya kenya ndi ya gompina ninga la mitonya ndi ya ga hina ni ngenta kome tonya na kubenu ga kura ila golle nya dabari ya gompura kubenu ga hina ila golle nya dabari ya gompina ninga la ta kome tonya na ho stuge i golle nya ha walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ila allahi turja'ul walillahi ma fi samawati ma fil ardi ho ho ga kam patonya ri Allah ho naswa ayanda taga ya mardina kam ho ga munyen di Allah ho naswa wa ila allahi turja'ul umur wa hinu jusagre katti allahi lara yomar gaman kota hinu jusagre katti allahi ah kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ أَلَّتِي فَارِمْ مَنْ تُنُنْدَ أَغَانْيَا جَمَانْتُ هُسِرِنْغَ أَنْغَرَ جَمَاسُ بُغَانِي سُهُنْدَ nda ko nan kaso onti ummatu qur'ana ri awari ni qur'ana di mana nuna wati wai ummatu nyana jamanya ko hayir ummatu awanya na dina nga inna wajadna aba'ana ala ummati kenni dina nya ko roha wani ke dina kam hillo hiti kenna ummata ngarni alimami nga inna ibrahima kana ummata ibrahima nya limame soronga nya gani dabatte ummata irenga limami nyani ummata ngarni wakati nga wadakara bada ummati suratu yusufu ni asimme wakati halle ummati mana nuna katiana ya qur'ana di yere kalle kere jamanye aganya jamanu nchuhu sirenga jamau benunga ni bugandi soronda تامرون بالمعروف اغدا من يامرن هوشيرنا وات هو غني خيرين غولني شريعه غرا شروني كنتواني خير معنا هر مر من شريعه دي غتي هو ني خير ني كين هوشيرن ني كين ني معروف ان شريعه يامر كما وتني هون المنكر غتي شريعه ده هو غونيا منكر ني نسرن كباي اغانيا جمانو تو هوشيرنا جمو بينو غبو سروندا agawame nyamar to hosirena agawame kabano hopurena hosirene sharia ngara ho hosuruni hopurene sharia ngara ho hopuruni watuminuna billahi agawatumuni ni ti allah iga anani ga manni allah gara nyamari ndendo kabande allah gara kenya wara mu'mina gonka ne kempalle haramare menga nanya mu'mini ngana nga nyamara ngana kabanda nanahi mesere mega hiti mu'mini agara nyamara ndaka bani awo suru nayi ba me manna lagara nyamara ndendo kabande ngara re pasiko ku parenda ku mantonu o tuiti ke pasi haise huno ya kibare ndo ya hasa monta ku kibare ni sere gane se nan kibare na anga tuiti ta ku manche be kenya ko ni makenya ta ku parenda ku mantonu ga tuiti o khairi ta ku manche be gane ta ku manche be allah gara kinu khairi nyange ni nan ti onya khairi ya suru nda o ta ku manche ni ku hilia nyamari ndo hosire kabando huiro ota kumancha bangantun nye nukoi kenya ni Allah gara kuwara mumi na kumkani ota kumancha bangantun nye nukua kempa ni mumi na kunya na nyamari ndo kabandenka kafari mantu nukuta kumancha bangantun nukua ewa kia ndo hasu mantu nukutungai na me nyamari hosire nga na me kabahukure nga kia nyata kumancha uda ngani no hasu mantu nukutunga kenya ni Allah gajunga ewa kia li fari mantu nukuna kewaraka oga hasum man tono ko be no itike ya hoda ro nasara ya kiatu ira sango jamanun no goni tidde mun karti ho ho hora gunnan kinan kebe gallingi kebe ranna ko kebe gallingi kebe ranna nya ira nyan nan to no ran ke potte a koso ta kuma nja bangante kebe gai na koso ira nyan tikenye silamin kai me kana tawo to wanan kai me na tawo ta alhamdulillah jamanne ni demu karti ni to ho ne kallenya iran kila magun chariam be goso irari titi islam magun nakille mbarati islam magun yakka pase kahir nu ngatu igana wara gara farim man tonu ngara changa to kube no gati to muy gara gara igari gani wara ti me kada kenya kada ke wara gara kenya kada ke wara jamanu turuma ikunga kama ne hakra la buru kube ruti jamanu ni takille kitoma tanke nyamare ndenga na shiki kabande ngana shiki hakika maka iwa tunu nan to jama nu kushikia kende woshire nyana hobure ngalle ke asa bura ngani da ken kale net tibbe su mariti sabu angana kebe ngari dolo minni maga kaba angana kebe ngari shinkan jina wara angana kebe ngari shikrete minni wara angana kebe ngari ruwandi agare gado na jene nampi ya wara bani sunda gani daga kitne nasoroncha gani bakala dina ngani nasoroncha gani baka nyamari nga nasoroncha gani baka kabande ngani tanke silami mantonu kwa makanyo wanta kapame abara wanchi kiti kiai tunkanyu usimu ngana kita inchi kitu kui hari Saudi kuntu anu nyi megara keta usiri bune musimenu nti kungu nyi me Saudi anu wakati be al amru bil maruf wa nahli al munkar ga nyino ti ya ngi ngati Saudi asirenyi tika gelle soronga lampadi igai me Allah kuten do won kai kindu mo so har kelleki go yikungu komanda sorobu ani jamawa ni wati hayati al amru bil maruf wa nahli al munkar kenni kum magano harisa gorna manyi nanda kenka gurpundu rantamuni nyamari ndano tiyo sire kabandano toho kure iwai uwe ya lana no bedduma hidi mwabili no nyamari yentu kinitani ya indaga nyitamu inaga nyamara usire indaga nyo hukurebe inaga santu kenga no ilo gorra manyangu nili domi ayigonu imega nasobi nantanka ala mkote honga na mani wala kutengoso nandaga nompa igara nyita munya gani wala mkote hoke bakalu anta ankanto montenya gani wala kan koso wala na situ tan tan ngana yang kan kan hay atil amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar kwen mo kuma ga serebe mo kuma ga bada mobile nu danga nyamar ndini jarum mo danga nyamar nu kan nyamar na ta tute la hak len tan serere anta be su nyamar la anta be su kabana kan na tun nan ti shehe wa ma kan nu ko bala nyamar tan na ma ga dabar aha ko wato wonne ta Allah walau amana ahlul kitabi allati kitabe dun kono galle gan to wonne ta Allah la kana khaira lahum kenya nyigam basira ito mundim balike la kana khaira lahum ke manan dike yigan to wonne ta Allah inna lo Allah dina kare de kenna basira dina ta ito mundim balako ke be gadi minhumul mu'minuna kitabe dun kono mu'minuna ngibe de na jashini nasara nya ya tumundi mumini nya Abdullah ibn Salam li yahudi na tumundi mumini nya mumini nungini de waksaru humul fasiquna qihu gabia gugutena Allah nyamara kadunya nyamara kha bakke khabe gani ke bakke bore ha kafirun ibu gabe ni kafir ha la yadurukum illa aba wa in yuqatilukum yuwallukum al-adbara thumma la yunsarun lan yadurrukum illa aja allati mu'mininu kafinu quranta gatorno ti hohoi aganta aja toram misaluku aja aro darra ipugunte na mewu lan yadurrukum illa adha iwono kwati kegna kebe iranta gatorno ti hohoi tisti sinau lamu keli sinau muntashiru nye lan yadurrukum illa adha iranta gatorno ti hohoi aganti gitoran kube yita igempe no kunya a iwono kwati lamu keli sinau munqata nye lan yadurrukum iranta gatorno illa adha walakinni adha toran di misokube ga kamai wakunya na de torande aro aja okusunu kan kanne ni suni mana bane mi arabun kanne ni tabana arabin kanne ni tabara kenya ni allah ra toran katan nan tikellan takinya ni ke adamari me torara takinya ni ke sankan ni toro ara kelli ti hadise ni me hadise ri allah ti adamari me ngai ni ke toro ya bani adama innakum ya ibadi innakum lan tablughu durra fatadruni allati kum magatoraran takiyani ka wagin toro hadisi gurati yujini ibni adama adama ribbe nay ninke tonya kenda ko inta mana bani tora dararu aro aja iure ta bana basike dararu allah raken qatati sirran tike to aja ada ken chawati innal ladhina yujuna allaha wa rasulahu kemariba sunu bi ruba allah bi faranto ara toran chabati ndi qur'ana ngaya ndi na toran chabati ndi hadisi ndi iwa tore ni seren tora seren ni toron me durru ara ken qat seren anti ke to lan yadurru allaha shay'a kelle qur'ana ngaya ndi antalla torno to hoho Alisha ngariya ibani lan tablughu durra fatadruni. Kenda koyeta kuma nanunta banare. Yi gonu da misalenya. Serenga na jabaga yin ga sasa atme adarum misire na aran kime tetenga. Kime ke be ganga manina ajanya ni. Makenya ni. Metora he ajanya ni tora nikanga sasa. Arum misire nogoni sasa jaga bunne yibo awa a jibani bunne kiran chuwana boto. Anda toran kita mama toran kita wala toran do aja no ibume ro suni kan kan ni kembo lo kusuni kan kan na suani bani me ni ibume ure kene aja ni atime ke be hanga toran ya no kuma otina din tora bunne kan ga sota na gara hore mbanda na ba otina ga ni toran ya me mbana ba durro alo aja mba ka me di kunwa wala kitabe dun konura ntaka toran tora be ga ke be toran ga ina darura la ga iran ta kenda barani illa aja aganti tora misanu ko kay ndu ko bege konno ma je ndu ko bege konna riga sa puta ne dan pena koy me iran ta manenya na gai nan ti ko wa kafir yahuda run nasara fare ndo islami nun kendi ini gaja ina ga kare an ne su kare ni na buru mutu ni yakumutu iramai kenga tora allah na doken tora iramai kenya na mu'minun nun abo kati iran ta tini na ga gaja inaga kari inaga jogi inaga naburu mutu iranta kenya na ikempenna igane nen tora ke benyana katta tora misoko wala durundo ajake bakamiru kubwa yagake tawsirna santu ngake tawsiri tikeni faren kienye ile faren no shebo nunde allah ti kitabi dungono ranta kunya toro allah kanne nyino limna ganka wunyino allah ra mu'minun kenna gati ali kanne ngaraka hirnon chondo buli awa gati mu'minun na gre nan ji wala kahiri be gaja qaso tirnde gana to wandi na ga ngakkaniya me ya lo ko ga ito ranga nan kinyo ko me to ranta kinyo hilli so ko kama aja mo kama ito ranga ko kama alla gati ranta soro be no to ro man ne to ra kero to ranni miso ko kunne mu'minun be nyu ga nyu faren kiyen dia yahudi ra mai kun to ro limanu ngano allan kan ngano irantira inta sa garanti men bona kurana ni sare aka kama na urudi kame wasaka lella ganiya iranta kun toro to ho ho aganta tora misanu ku me ku kun kalle limanu nan lo allan kan nan lo ba o do haju bu allan pindi allah garo to kono aroge mande to kono iroku toro ro kampen tuwa iro toro kanun nogondi iro toro jamane nogondi iro gajate gajawati ni fikriya na no gajati ewa gajanyo koke ime jati na silami jamane bega na ti membu andini garatun nantaka hamunda na fankanya kita inaga kenuli inaga kenuli ina hera buru gabe kutu tagai wala inaga liri gajanyo kenki nuku inaga liri militeri nuku inaga liri kalisi nuku nabri nuku inaga liri wala idoku kuntorore nankinyo kempenga me agama gire allah islam agum batte islam ni nyimya batte ni onto dina nya kama onto qurana kama ngara ko mobe qurana ke toko sa handeke kote en karata ba am kalash farinda ken go sey banu dade kawari ni nun kwarti soro wari na ga halle adi sey banu soro ni na ga halle iga qurana karange be nya na ga qurana karange lanta tinto no hari qurana karanga aka qatil la yujawiju hanajirahum ati qur'an kan ay kenta dangi no qur'an ruba kay sanka nan ni sondo men yewani o qur'an kan ngi ko gabe ni kenya hanke mbeda ka kiri nene ke lingen pa ka mama danga an kore kay sanka nan kinyan sondo men gollen tanu limna ay boy men ra matto moni tiya ay no yi qur'an da do ko golli mo woni wura wa ko matto moni tiya parce que hanan mari me anga balla ho ngatan nene nan takai nan bara tan tuna wano an ngali halanka ko nan bara hoyi Qur'ana kama kada Kenya kada Kenya kada Kenya anke ngali halanta inanya haranga makalla kane timbaraki angali halaki mabraiba ali halanda ku bara Qur'ana no ku bara gabe o bara Qur'ana ya otte kya karne dafu ji kya karne fare ka to Qur'ana hujjatul laka wa alayka ate Qur'ana ne hujja nda ube an kama o haiken ne ne linga wuro ke kantenge goga Qur'ana karana na surondi hujja do kama ila marahim rabbi anga na golle tay bireke be na golle nya garanya amareke banda nya garanka bake be anda to na nya na huja anda kangara kotte ke bana garanga kanne tengunu ta golle ta no huja nya nankam arru kisa aha illa aja wa in yughatilukum yuwallukum al-adbara ka gelli gana ga gaja sun agawi qosono wai halle koini iga wuruna gai summa la yunsaruna sajin tagde mundana kitidwa allati yahudiyan lan tafare do shebanun torono aganta toran misan ku beginya na lagan toran kuta yakan penne kunye mai ganati in kahiya awagati yahudiyan manati in kahina mu'minun gaja ha iwi halle koini namu yahudiyan ku halle koini namu tagde mundana kitana ka pasi mu'minun gida ka kene fare kenya ile aro shebanu ku he okura ntira iloku kungaja okuria okuku muria ikato kura iloku gaja limanu ntoma wala nkande ntoma wa iyan kato kura kena rofa renki emu umirinuja kenta rukua haa duibat alayhimu zillatu aynama tukiku illa bihabelin minallahi wa habelin minan nasi وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ضربت عليهم الجلة الله تيكرا لغن تاغن يقاتو ناورا كتاب الدنكونو كامو اغا قاتو نجو درقون توا تاغوما غني غنا دروما دبري ساسا انغا تيكو قدين تغن لو دروما كيغرا تغو كيري نا سامبا اغا نيانا تاني كي نا سامبا ناراي كين تغو بي غنا رو دروما كي ابا كيا درقون نا مغن لهم قاتو نارو مغن نارا قاتو نارا تغن ناورا انا نيانا ايبو تامبو غن تغبا كابرا درقون لكني Allah gara Yahudi anu Allah ran lugunta hunya katika ma na nyako tampuanga na sambahunga akan tabaka ya bara magambo am misale la kwani metambo garu da wanda ngana ti gat ka hitina ka ya chike ma bore a wala Allah ran lugunta hunya nyako tampo na katu Yahudi anu kama ke lugunta hunti wala bara igan nu kusuyi lugunta nyani Allah ime warna ko ho gari bu lugo ke hinu hili dubana mbi Sino Yahudi angan nukosoro juna ka gili lugo enyana kama. Hino hilana kisini lugonta wuke hana. Allati aynama lugonta wunya ni kama, lugonta wunya nkati kama aynama sudufu. Igan nukosu. Yahudi angan nukosara lugonta wunya katuna warika mahota mbo. Anajiba te anti wala. Aganta hino hiliduba nami illa bihabli minallahi. Aganta kachiga na ilo Allah naba. Habuli ni iti habuli mani yere habuli ni kache nyani sababu nyani haramure nga munda na hii go nyani ada baranda anganari ewa gede nga sasa gaye nga sakano kache nta gayeke anga jikita jireke ka gile nyani kangana kache mutu anda shita anda yankanda anga jikita manda kita wala ala ti sababu nda kache nyani sababu nyaha ike yere arakiru kwa kache nyani wani kache nyani sababu anga jibu wani gede nyani meke habuli amana mana no hillana tawsir da romma illa bi habuli minallahi aganta gana shirama aganta sababu yugo gane kam sababu ke be ga gire allahi keni bakal lugonta ko ke ken ta bawu ne kan shirama mu agana gana shirama mu lugonta mun tikka igan no ko so lugonta ko ne kam hana mi gana shirama onu da tawsir de ko no gata illa bi habuli minallahi aganta ahli jimma la hidu Allah gati silami nunda ngane tanke iga madunge runo silami agunde iga dunge nanti wa saka lenki naga gara lahi lula gali naga ina saka lenki naga aga ga iga nkawa tanke no hoho aga ga mbarati sohondi naga kia ni habluma ima anaya silami agu wala lahi uga tine ahali jimma silami agu ngane tamundo hilo san sofanka ungodi yahudia suho magaire sasaru kereche onka wana saka lenyara gya uga saka lekebe regane iga saka lekebe kinnoi ken chagalle sagura de ogani tanga uli na gurun tanga hari sere gana greta warni gane ya ombara ti dana ba wala jimman dike onti gajana indo gajana sere benda re gane ya o wide man o wanda hibe ri wode man jimman dike ni wono ta hakuli kene ke min allah ko hilli rubba na be imma ananya ina shirama go wala kenga allah du wiro shiramin na ba jimman dun ko nuni wala kudu bana be gana yi maga allah nukunga awal lugunta gunti kama lugunta gunga baki kama hillandi wa habli minan nas aro sababu ganai rasul na ba ken kan kan tabawwa yiti al hadana wal amana ase kafirunun paide lahiru kanu benu diga islam no sababu nu benu watangai lone kamma munyende iro islam nun na ba jimma al ahadu tin kenya al hadana al musta'min dun tengenna وين احد من المشركين استاجرك فاجر حتى يسمع كلام الله هدانا ني جمن كان اولي تاغنو كتولي نانا تاغل ما الله دو مودي نبا اغا يونكي جونكون كينوي بو اوغا كتا اوغا سلامين تانغنا هو هو اوغا تانغنا يوتي لكلا جمع كينيا بالي كي اوتي ورا الى هيلوكي حسر كينيا سلام ولا جمع كيني كيما lahirun ni ugara lahirun tahono kahiru beruna ga jimma inda sagalle kinno ide kodi ra lahirun taho on tawa ga janna ga mawo ga itire ke ra lahiru qaita sagalle kinno me ko ama anto kam man nanti sere be ganari khaino ko rini khaino ko ni tanga kento kam made me ura lahiru nyaro bi mena ga o wakkan ni kahiru nyaro fankangiya on tawa ga janna ga mawo ga ga tawa ga debe go debe itire ke ra lahiru ali ahadu inati hadana wala akantakiga na ilo silami runna ba amana nikana wa al ahadu qalu amana difference begi ilo mena ba al ahadu ke silami nun kana nkonya roka hirunna kenda barne hangalan ke takenta ken tunka yugo ndi jama kunya roka hiri hona lahirul lono mena ba on taka gajana kama go gaja inati kenda al ahadu yugonati hadana bohobe gane amana nga kenga gemme silami sunanya hali silami ya gare goro kahri gora gemmadi nda garanti lo kahri jamane di manga bugu serenta kinyana nga silami ya gare kenara konura nara ko silami krisenda ewa akoni jamanda karasa hulani kahri nyani ngera garanti ati warne kaso menya jamane ke warne sine menya jamane ka ko serera serema kinyana umuhani domi kahri go garanti ni farentu umuhani an garanti na kusu garanti nyana wala besura wake ndabar amana besura wake ndabar kilsera wa ndabar ni yagare rawa ndabar ni gora wa ndabar laitini ken nga ni amana ken ni wakati kutunte ay kahiri gota nati wa silami goda nga nyai go nyai yagare kyamu ndan nan laga jamane ndide anna kuna silami runda nga ni na haini ngara kasomi sirem maga kinyinga na limpa nyunga na daga sine me sirem maga kinyinga na limpa nyunga na daga wo kahiri nun kasaba u begi kisini lokon tagunga iro hadamare mun na ku hidu bana ni lahiru hiru ona ga onti ga janna kenga lugonta gumba ke kama ah walla kenga he ora lewa hakra tagir ho kama kaso sine la yo jaman do onta kinyana nga kenga lugonta gumba ka kama wala ku hinu hilli ga he imma inanya silame allah no kunga wala jimma mori na ga kenne allah no kunga da kem pasar ku pinda imma haramar mun kai men no kunga lahiru na nyo de na ga onta ga janna kama o ga ja ube kenga ho ona hakra taganya kama kuluba na mbe na lugonta gumba ke kama bohaguli ke minan nasi da hota naka huke itikenne ammu nyai illa bihaguli minallahi kenne hillo ke gona irampe ke nasilama waro jimma wahaguli minan nas lahidu ngaruna di ogana kebe garanti awaruna di ado amme kafiri tanaga nan garanti haguli minan na igahti surunyewa ate haguli minan nas amate haguli minan mu'minina haguli minan nas donko kenda koy hari kafiri be tanaga na yahudi an garanti kenga nyana sababu na lagon ta umu ikam maduna ewa yahudi anu madaron ta go bege kam maduna ni ke sababu wani lahinu ntino silami na ga me kerechenu kafirin kabila lu tanan ko kerechenu nya haigara i suti sino gana to yahudi anu bane sasa iro kerechenu kai mega me kerechenu gari ta ke bugi hidi faranji ntide man no ko tanan sunti de man hali muno i won lo gana me ntalo gana me he kafiri tanan de man dendi angara ngari lugon ta gunga bu yahuda nun kam malle ki hay kafiri tana de mande da Allah ya rake illa bi habli minan nas ina sharia sababu ni kahir nu tana nu an kahini de ma ni garanti hara ga nani kerchenu ndi ganta gemme me kerchenu ndi gemu oku kon na won chabura ikahia shiru yahuda ro kerchen ta be gemme de me ikahia ni de ma do ku kon na gunya silamu nun kon na kerchenu kahia do ke ni de ma ro silamu nun kon na gunya osun kahi kuku na mai membu ga dukura yata ikka hi manan pai ko ganna muga ewa kembire na yahuda nu ga darun ta go bire haika darun ta go duna kafir kutunga da idema kya sababu pa kamal lo ta hunga bugi kamu sino hari tuna ka hirun ku tumana bugi halle sasa na to yahudi dun bane mun yan kamal sasa lo ta hunga kita ah wa ba'u bi ghadabi min allah yido isageti gote gote be ga gire allah wa durbata alaihim almaskanatu allah ram miskina hun kawari kamu fuqarahu Allah rakem kawarikam ah ke ganda koy galinati dunay mena gurugum po gorinchu yahudiyan onati ya fuqara gonni kaltenu hille fuqara gon pete kem birana ko ga fuqara gon daga kebe banna gon daga kebe kem pete banna yo yo ken ga men nim maga na gure mon tanga men nim maga kem pete banna wi farati laysa li ghina bi kasratil ard walakin li ghina qina nafs Bariti banna wun peti na buri gabe na buri juranga be nga kitenda tiken peti banna wun yonkin kare nyani banna wun sondo men chabate sondo men nga sarunya ni banna wun yahudi anu nga ket iya mpumu dunasu na buri a ube dunan na buri gumu horon ni ya ile kai sondo men nyani misikine nga nankoto beswa i sondo men nyani misikine nga dina nta beswa ken na buri kore hai maga iya ni dunan na buri gumpo horonga ube iya mpumu dunasu na buri meaganango de bari kita kapiduma ama wasa asom do mema wasaro ayon ke mawasa amma ridu bana be yahuda run nasara ho be nuge jamanuma kaso kaso ile kaso sikanna mu kutele nga hora dukari anga nyine gal singa be kama ga banki na me yon ke kini misgina ni hi go wa kitata kafrin kitata anu rusami ana la golli no wanda na bo ana mara hari ra kenda na katu ana daga du ran metro ngre sondo mu kwa ni misgina yon ke ni misgina ni yonkino kulli ghilighi tonyani yokeke heti na burujura ke gabo mpeti maga sondo muko ani miskin Allah ya nkunta billi Allah tira miskina ko ngari kama iyo kenu ma miskin nyani na urem pay kitendi de me la gahi anta ya korti dena katan na urenda murunde na kahmande na nkoto beswa aranta baka jalika kencha babu pay de bi annahum kanu yakfuruna bi ayati llahi man nan laga ke lugon ta wodo ke miskina go wari kama ye kafira won te Allah aya nunya wo yaqtuluna li anbiya bi ghairi haqq ye annabi nyi mon kalle na ni to muhe dalika ke annabi nyi me kalle fayde man di waran na annabi nyi mon kari to muga he bima asaw ga yallan kute ga di warake na yallan kute nyan di war annabi nyi min kalle na wa kanu ya taduna yi ya dana ba ya dan to nyi ha Laisu sawa'a min ahli al-kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati Allahi ana al-layli wa hum yasjudun Birembe kaman wara kalla wanti ngara ku aya nukura na kitabi dunko nubbegu na koyi lugonta gunyani kama aganta sababu ganairo Allah naga kenga ni silama gunga wala sababu ganairo soron naga kenga ni lahi dunuwa wala shirika ni dema alo aga Allah katiro Allah butiye nchage gadi agara kusuko ni begu kama nukura kalla mwante ni tele mwante nyayi antadu mwana na jamanchu katuti kumabane na nyahari suri suru benuga agada ama kunga takaikide Allah gari beguni la katu Allah roa konora ire leisu sawa ngara kitabe dungo nu begu ke mugore agadi ni la katu ke mugore agada kundu igasunta banu de kitabe dungo nu su heti bane ide isu igasunta nyira minin ahli kitabi min ahli alkitab suruwa kitabe dungo nu di awa kitabe dungo nu di ummatun jamawi di qaimatu kunci gintanya Allah him kamada Igasun tabana de ngadi la kata gara mugo be kundi so he de sorowa kiti gari shigin tanya na Allah kallen kamma yatiluna ayatal lay yatiluna ayatillah iwa Allah ayanun karna ana al-layli urul leer no joron ngati ju urong ngati ju wa Allah ayanun karna wa hum yasjuduna urong ngati ju wasjuduna Allah daga kenna kitabe dun konudi Kuna jashinu Abdullah ibn Salam Nusulimani farashinu dime Kuntu mwondia Inyamu minenu nga Isi kintenya na Allah kalenka mahaqiga Sike nti mante Ala Iwala kitabin karna urole runundi Iwa sujudini urole runundi Iga sujudini Allah Iga salli Kengi ni Ha يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. يؤمنون بالله واليوم الآخر أو كتاب الدنكون كن جمانو بينو غيرك مغدي يواتو مولي نتي الله يغا يواتو مولي نتي الله أمنا تمولي نتي الله أواهينو نغت وجبين لنا هنا تمولي تي الله ونو إلا ني تمولي تي كمنا غان كون ننتايا نتا غوانتو تغاني نسوار جاغنا سيكا ني تمولي تي ننتي باتين جونك وانيانا بانيانا نغتا ني تمولي تي ننتي تغو سيرو مي مغان كدو سيرو مي كون نغت أنغا دوه باني أنغا ما دوه باني أنغا كافرون anga duwe shi kwanchu anga barabani anga kafira wu fo kuna kati sunki tanto mwende kedi ya nanto mwende ti Allah kuna kati anki tani wali yomi la agri watu mwende ti kota lagari nga nanto mwende ti kota lagari nga kaisawri sila kwente miya ti seren nanto mwende ti kota lagari nga awa utu awaruna nukondi na utu anyongkimbuko wati jali malika nga nara anyongkimbuko andi yongkimbuko mwako Kaburin nogo, nema bega anka manka burundi, anga ni kumosirai, yanga kata bega nkita anka burundi, anga ni kumogureai, fitina nubi haka halamari menkita kaburin noni, anna ntomondi tikesua. Malika nunga tirni nebe, anna ntomondi tasua. Nandaga kaya mankote, duna gana giri, uli nganyana komonga gili. Kongo ganyana kaya mamberanga, kahitiru chankie, miju ntabwe, gondo nkanchende, janna ba, arijanna, kenga tinto no komonga dankarle o jine ganyana shiki alla garne kitu ngodo farenga kanjo no benyana ho ho ganyana kiyama aswallu na dinan to woni ti kota la garinga aswallu no kedi aswallu no kedi yiwani ho be ganina to woni ti kota la garinga qaburun kallu hota na suwadi me kallem pa ilenge qaburun kibaren ka hayra kitabu bugandi qaburun nyanga patano no hoinu wa qisa no konno dalilen te wa hadisu konno illa putoni hada mare me angane sere ngajuru mo mo hempe alla gara kebe ko fare ngara kebe ko gasa kube lu gama sa alla fare ma wanna kumpani to gono ne ah wa yamuruna bil marufi iwamme nya mare no hoshire na wayene hauna al munkari wa me kabar hi kure na wa yashariuna fil khairati iwattawno khairin gollu nyangende alla mato yashariuna ila khairati anna ira ka fa yamba lallati nukutana washariu ila maghfira miamati ila washariu ila alkhairati washariu wayasharuna wayasharuna ila alkhairati kama qulile wayasharuna fil khairati mana nyana basi allah ganati wayasharuna ila alkhairati awri ali wamesa manakati khairin angana kinya khairin anta sikiba makinya agara mesa makati homa agana kinya ba agashikia me allah rafin ka hay nanya jerefi ya mamani iwa mesa puru ana utu iwa mesa manakata gairi na igana kinye gairi ki gairi negari waruna golden na mesa ma golden ki gairi fi kenya jerefi ya nyano kemana wisharuna fili khairati iwa mesa manakata gairi ndi igana mehiri igana kinye gairi na gairi ki gairi meno gong golden iwa mehiri nadi intasiki nando kinye gairi ngonchika ay ina mehiri ni gairi ke menya ngayangkabia iwa mesa manakata igararo kinyi kheri na bali tashi ina mehiri nadia kheri ke golle nyong nyangen no golle ulaika min asalihin allati kuka manumpa kuna shirishu nyabi sorobe no gamesha manakata kheri ngollu ngai gamesha manakheri ndi inda mesha ma inda kinya kheri ngai tashi ki ina mesha ma kheri ke ai men no nyangen ndi allati kuka hilu shirishu nyabi ya allah rabbi arhum kum shirishu inshallah وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُسْتَقِيمِ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ اللَّهُ تَكُوبَ خَيْرِ سُدَّبَرْنِ أَغَنَا خَيْرٍ دَمْ بِسُ نَكِرَ نَنِ كِنْ غَنَا خَيْرٍ دَمْ بِسُوَا دُنَا خَيْرِ غَنِي بَا لَا غَرَا خَيْرِ غَنِي بَا iga khairin dan be sudabarni falan yukhruhu allan ti ghairi ke bunudi duna khairi gari wa allah wittu bana la gara khairi gari allah wittu bana khairi ke khori gari allah wittu bana aga be gari allah wittu bana agu cinaga gari allah wittu bana gara khairi suna خير كي الله دايسو ولا اويت وناي والله عليم بالمتقين الله ني تواني تي الله كاننا اه اكنيا ان شاء الله وروا والله اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح sogo de bila ibe sogo de kosobe abana de bila ni tara misri la ibe sogo ye abe komi ibe jamado yala ibe to ika sokono ube kata misri la donc ba ko folo na folo iba fura ni fura bala iba ji ibe jija ka fura ke ibe jija iba fura ke na ya soro atese ka fura ni tara wati wati fana de gumba de bala ni nye darura ni ujura de ka misiri sali be ka boy ka be sali ka sokono ama ya chile ngo ni mogo minye jaba kene dukana na misiri la akoi kana gere misiri la karana misiri la puro ibe mogo utoro wala doni ke ba uya ira o bana sube mogo mirina bana dole bila joli dole bila kakasa ka go kosobe kosobe ni nana jamala kasaka go ukoni kasa tigila be ibe sika fura ke iki jija ko ke imoye mbela me ni desera ni nana kasa be silama toro fana to ika sokono minye jama salia da romu numba bi adode nuni ah wa alaikum salaam wa rahmatullah ha nke ma diga me ke ha mure ya aba tele ya dare do ri bo tan na ka to ru ra na ti ne dan to ni nyemmi nyininka ni te nyininka le fenya darura shite ko yala be daga abe daga wali muso ni wali muso ka ye jenyo gonya ke darura kam o darura shi te jiya kono o ye jeli ya de o te pe ha aha aha ha yawa kana mankanca beni ka hakilalado beni ka hakilalado ufure ka kuma kuma nyininkate atande te ambolo ore yato ado amba fe katemeka mun mo ku kanna fa fe nyininka suna bede be kitabu ko foi te nyininka hada made hakilite jige foi la no mani ndori ke banyu mun nyininka la ya be sabe ka bla fana abe o me komi anka u yoro na ya muhamma ko bu ka dina la tantambolo niluna nyogono ka bu do keso ngono parce que mo ka cha dina ni ni karubu bolo ko aha ni nyemi ni nka do wore ni ni kali ke ko muso do do sungalo jurubala sungalo jurubala fo ni sungalo inana yala nini sungalo tumena o juru sarali mure be kwala wa iya fo ni chogoro ube ko mi be sindi demalo koni mwinye ewa muso dole da tumbe sindi dendema aleye mure dole bo osai na masungalo su ayake mure bole misali la besika ke komi nyafu choko minye muso mimbe sindi dema kuma duru de bala dole keba ubulo na ya soro doni ke ba dole ya afatawa ni ka hakili naye ana aka dontai ko sunti ka mure bode bika mimbe sindi dema imi sunti ka mure bode bika aya koni ofatawa ni na hakili na de mesisa anana do ko sunde baka wala minte mena bolo naye barake ni doni ke ba dole ka hakila naye fata penta la wala wa mure be wasake aye penta la wala me minye anana do wakati me ko sunde wai kuma sale nye sunde wajibi rafu aka sunde wala na anana do sami na ko sunde wajibi ye akosa akanake mure boyne abe juruta misungalo temena aba jusra kuma minna na ko mure bo ko buna basa baka abdallah ibn umar baka uluke ewa mimbe sindi demma mure bo de baka suntaka ni sheba fulabe ninka me doni ke ba ukasike sekele kuma sahali aba sarali aha wale musulman te bu net nyana nkonna be derisun nonun lamme ayu lameni hakiye to be sun aya la domi nyani befo sun tige fe nkoko wolon fula de be sun tige nya befo nyafo akono nkofoni jolita mimbe nuya afo mogo do mankene fo joli do ka boila ka do otigila mola nko o joli kacha obesunchia kana so obesunchia mo nuko irijande do atese kanya bara fo joli de kasoro ka do nina imi ika suntige joli ka boila darura do ika joli do bana bana to ina nisumba lute mna ibasara ah nyafo dore sura ya rudo مالك يوم الدين يوم الدين أني جمع Or doni keba ubolo suratul fatiha niye ewa mana yele makala na yele mana ubolo ni minye harafe kolo yele ma wode besaliti ha wala aha ni mbe kolo yele ma sigrami ni akanka ta samfede arafu mi nkanka ke arafu ma misalila ani amuta alayhim niko ani amuto alayhim harafu kolo tiyana mana tiyana saliti wala harafu ni ayele mana min kan kata sampe e ajigi na ya soro jigili mfana na jigira kala choko mina abe mana nyere nkoro yele masali bechia me ni mwo minye fenyele mafatia kono minte mana yele ma watika sabichia me kubewa yelema yelema harafu harafu na yelema na nabe aya koro yelema ha salli be tinya men ni harafu harafu na yelema na aya koro te yelema amana te yelema salli te tinya wala ha assalamu alaikum wa alaikum assalam kafir ya islam ada islam ku kallele mo asro nyam daga kafir di ndo islam kafiri kafiri aslamaw aha aha mo asro ka kafiri duru daga wudi islam ne aha mo afro ken to ko magare la ta ronan jalle tay mo ko kafiri do tu islamira aslami ale ko fe banana be do to rasula allah ya ke afatura abanne ko be silama on tara ko bata ka akaslama ka kasukoke abali makafiru nana ja ko akamina silama ona ko atete silama on tara naye silama be munke sisa abe salatul khaibuke silama be salatul khaibuke ambe sallaka salatul khaib ambe sallaka abe ko min najashi tumami afatura habasa jibrilan nana kibari afo chide nya sallallahu alaihi wasallam ko ka to habasa chide ngo sheba ma ukabo madina ka ewa salliro min tumbe chide ngo bagia na tumbe suula salli chide ni jama bora ya temenu nya usallira ka salatul khayr nu ya min ambe salla ka salatul khayr ah wa alaikum assalam kon ni be qur'ana kala futurun safo che ibe se ka sujuru ke ba ibe se ka sujuru ke parce que qur'ana sujuru yoro men fulen ni nya doni ke ba wi nyo so sala ya la salli do ube salli te munun ko salli de do ulu ko fo akasoro salli ji bela akasoro ikinye si koroma ni be tay ka kabaru fi kuma sahale munun ko salli te de salli te ibe se ka ke hari ni ewa salli ji ti la ibe se ka wala hari ni senyalente ibe se ka Kurana sugili yoro iya ro kurana kono te sika kala misali gitila. Me doni kama misali la ebe sika kurana kala. Doba la misali gitana mu otewa. Me ni ee sugili ke mugo mi wombe lambe like ebe kalambaga lambe. Na sugili ya sugili be eka. Iba soro mugo dobe ake ka kurana la misali gitana le la. Me doni kama wapa be sugili. La sami unyode fogu mene. Ajagu de fule nene. Naya soro sali dore. Nanko sali rochide ko sali de kanake la sarani futuruche. Akoni la sara salira ko kata tile bi mo kana salla ka kuma lanyi to yede wa parce que salli wati te mfune ko de je ya e ngo qur'ana sujuru yoro te salli ka sujuru ni qur'ana kala ka sujuru ke ite salli la salli te ibake wati be safu ko be ewa salli ko na ko fe salli fana ni futuru che iko ni qur'ana de karina na sujuru re be sujuru bi wati be ha hari ni nyi sinte koroma ha ko farla de juro bila la sara salli non ko fe doni ke bawu ya ira salli wati duro min fora wati duro min ne cire nya ko ko salli te be ala wo ye sababu te salli min nade sabu salli o salli ni sababu de bale bo salla ko farla juro bila a sura tumba sobe de be sara sa fonga salla ka sababu bola wala uluna nyona tile kan noro do yele mana la sara ko fe amba salli ke uluna nyona kale do kan noro minana wati la wati min salli man ka ke fajiri kofe ambe salli wala sababu be salli salli rawbe salli idon nan misiri koro misiri fori wakati wakati ba ke ah wa alaikum salam ñen ni be prefere la tige dersula ko ni mo mi ni e sunke ya isu iku yo sun tige dewa e suguri doya e tara yoro dola ah ube sunna ah koni mo mi nye suguri doya e tara yoro minna yi soro sun kono yi soro sun kono e sura bake abeke dia ko tanke e suguri do jamana min kono e don nay ka sunna don sunna yi yere minna e bi yere minna fo wati min do fana sunna ibi yere minna no fe abe ko min do ne ke ba ko ei ka sun tige sisa itala bira do ka tilela uko ka munke ibi yiremina ala ibi yiremina parce que dom dobe na ya soro dom dobe ebe dom mina kera ko mi dowre uka su ni e minna a be komi a be don so peredi bolo i bi i yɛrɛ mina ma ni y'a dɔn e bɔra don min na o fajiri de i tara bila i bɔra ye sogori du don min na i tara bila nunu su la min ni dagari ye dumuni damara ye fo ka ta o fana fajiri be sunta n'a y'a sɔrɔ a be denw kelen dɛ maadɔ a ye kuma in faamu wala ni bɔra ya ɛwa i ye sogori don i bɔra ya e tara do bila dɔw ka futuri la sisan u bɛ taara bulon ka saafo la u bɛ taara bulon ka minimi la a bɛ don kelen de fana min ni dagari ye dun ni dagari ye fo o ka to olu ka fajiri kɛnɛ ci i b'o don su ta u nɔfɛ mɛ n'a y'a sɔrɔ anw bɛ komi araba la a bɛ komi ninnu ka don alamisa la misali la e ta yɛrɛ araba sun de b'i bolo ni e ko e ka sun tigɛ u nɔfɛ a bɛ kɛ alamisa araba sun pɛrɛgɛlen e bolo. E bɛna sun min ta olu nɔfɛ o bɛ kɛ komi alamisa sun dɛ e bi i ta mina de i yɛrɛ mina de araba sun fo ka taa o dafa. Wa alaykum salam. Komi kɛmɛ o ko tɔgɔ tɛ kɛ muso min ta ma ka sun wala kun y'a ye wa a ye dugu tɛ na ni sun na yalɔ la kalan. Mɔgɔ o mɔgɔ n'i yɛrɛ y'a dɔn sun b'i degun dɔgɔtɔrɔ y'a fɔ i kana sun a b'i degun ni sun na yaala kuta. Laysa albirru siyam fi safar cida ɲɔ fɔ. An y'o fɔ laturu ko bi ayi de kun ila tahaluka mɔgɔ kan'i yɛrɛ di halaki ma ma zala alekum fi dini min haraji ala ma mɔgɔ su koro nin dina la e yɛrɛ ye min y'i degun joli dɛsɛ de b'i la dɔgɔtɔrɔw y'a fɔ ni mɔgɔ min sunna o ka o y'a la kotara de o y'i yɛrɛ fagala de o y'i yɛrɛ halakila de a tɛ bɛn i bɛ juru de ta i b'a sara.